آپ کو غسل دیا جا رہا ہے تو اس تختے پر پڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ جہاں آپ پڑے ہوئے ہیں. آپ کو کفنایا جا رہا ہے تو اس کفن میں گسرا ہے جس کفن میں آپ کفنائے جا رہے ہیں. آپ کو لحد میں اتارا جا رہا ہے تو عمل بھی وہاں لیٹنا ہے جہاں آپ لیٹ رہے ہیں. آپ کے اوپر وہ تختے لگائے جا رہے ہیں تو وہ بھی اندر بند ہو رہا ہے, اور آپ کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے تو عمل کے بھی اوپر مٹی ڈالی گئی. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اپنے رفیق کو اچھا بنانا چاہتے ہیں یا برا بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مٹی ڈالنے کے بعد وہ عمل اگر نیک ہے تو ایک منور صورت اور شکل میں اس آدمی اور پرسن کو آ جاتا ہے. تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اہلن بک, ویلکم, آپ کے آنے سے تو دل خوش ہو گیا. کون ہے آپ؟ بڑا مہربانی چہرہ رکھتے ہیں. تو کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کا وہ عمل جو آپ دنیا میں کر چکے تھے, اللہ نے مجھے یہ باڈی دے دی, میں آپ کا رفیق رہوں گا. اور فرماتے ہیں حضور پاک کہ جب قیامت کے دن لوگ کپڑوں سے اٹھ جائیں گے تو وہی عمل ایک بہترین خوبصورت زین شدہ گورے کی شکل میں قبر کے باہر کھڑا ہو جائے گا, جس پر زین اور سیبل لگایا ہوا ہے. اور جب یہ نکل آئے گا تو وہ اسے کہہ دے گا کہ ارکبنی طالما رکبت کا, حدیث میں آیا ہے ارکبنی طالما رکبت کا. امام ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے کہ چڑھ جائے میرے پیٹھ پر, میں دنیا میں آپ کے اوپر چڑھا رہا. کہ چڑھنے کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں آپ کے اوپر میں سوار رہا, مینس کہ بہت سارے خواہشات پہ میں نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا, آپ نہیں کر رہے تھے اس لیے کہ میں آپ کے اوپر چڑھا ہوا تھا. آپ نے شراب نہیں پینی تھی میری وجہ سے کہ عمل برا نہ ہو جائے صالح ہونا ہے. آپ نے پورک نہیں کھانا تھا میری وجہ سے. آپ نے لاس ویگس نہیں جانا تھا میری وجہ سے. آپ نے ربا اور سود خاری نہیں کرنی تھی میری وجہ سے. آپ نے چیٹنگ اور فراڈ نہیں کرنی تھی. تو اٹ مینس کہ میں آپ کو سواری بنا چکا تھا اور میں آپ کے اوپر سوار تھا, تو بھی میں آپ کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں تو سوار ہو گیا تھا کہ اللہ کے پاس لے جاؤں آپ کو, اللہ کے پاس لے جاؤں آپ کو. اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر عمل گندا ہے, عمل گندا تو گندے شکل میں وہ قبر میں حاضر ہو جاتا ہے. اور یہ انسان اس کے دیکھتے ہی یہ ناک بند کر دیتا ہے, اتنی بدبودار شکل, اتنی خبیث شکل, یہ کام جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے لا مرحبا بکا, بڑا اور کوئی کون مصیبت. کہتے ہیں نا عمل میں آپ کا کردار, آپ ہی نے تو مجھے بنایا اس انداز سے, میں آپ کے ساتھ رہوں گا چاہے میری بدبو اور بدسکلی آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, میں آپ کو سفر اور ٹارچر کرواتا رہوں گا اس طرح. اور جب قیامت کے دن آدمی اٹھ جائے گا تو ایک محیب بدنما شکل کا, ایک برڈن قسم کا پہاڑ جیسا وہ کڑا رہے گا. اور جیسے آدمی قبر سے نکل آئے اس کے گردن کو دبا کر اسے کہہ دیں کہ ارکبو کا تانا مارا کس طریقے, دنیا میں آپ میرے اوپر سوار رہے, اب میری باری ہے میں سوار ہوں گا. ویحملون اوزارم مع اوزارم, قرآن کریم نے فرمایا انہوں نے اپنے اعمال کو اپنے اوپر لاد کے اللہ کے پاس جانا ہے. حضور پاک نے فرمایا وہذا معنی قوله عز و جل ویحملون اوزارم, کہ وہ اپنے اعمال کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے. اور قرآن کریم نے فرمایا وسیق الذین نتقوا ربهم الى الجنة زمرا, کہ وہ ایک معزز ڈیلیگیشن کی شکل میں سواریوں پہ سوار ہو کے اللہ کے ہاں آ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے بنا دے. اللہ اکبر. ہاں کہا ہے وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور ہے اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز پر مُقِيتًا. وَكَانَ اللَّهُ أَقَاءَ وَكَانَ اللَّهُ أَقَاءَ يُقِيتُ إِقَاطَةً فَهُوَ مُقِيتٌ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر مقیتاً. اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک محافظ کے اور دوسرے شمار کرنے والے کے, کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر محافظ ہے, قادر محافظ. اور دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی گنتی کرنے والے ہیں, ہر ایک چیز کا گنتی کرنے والے ہیں. کہ وہاں اکاؤنٹس بڑا عجیب ہے, 0.00001 وہ بھی کہیں مس نہیں ہوگا, چاہے خیر کا ہو چاہے شر کا ہو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, تحیہ کا معنی ہے پریزنٹیشن, تحیہ کا معنی کیا؟ پریزنٹیشن. اللہ کریم فرماتے کہ میری جانب سے جو حکم آ جائے, چاہے اس میں آپ کی جان و مال کی قربانی دینے کا تصور کیوں موجود نہ ہو, جس طرح جہاد میں. تو اللہ کریم نے فرمایا, بدبختوں ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, یہ اللہ کی جانب سے پریزنٹیشن ہے. آپ اللہ کے پریزنٹیشن کو قبول نہیں کرتے, یہ آرڈر تھوڑا ہے, یہ پریزنٹیشن ہے. اب اللہ نے تعبیر بڑی ہے, اور پریزنٹیشن تو پتہ نہیں وہ یہاں پہ لکڑی کا ہے کتنا سا بنا دیتے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں اسے, گڈ مسلم آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا جائے گا. اب ایوارڈ میں کیا ہے؟ جو ہے ایک ڈالر کا ہوتا ہے, لیکن ایوارڈ ہے. ایوارڈ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, ایوارڈ کی پرائز ہے نو پرائز. یہ انعام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, نہ انعام کو لوگ گولڈ اور سلور میں توڑتے ہیں. انعام کو لوگ گولڈ اور سلور میں نہیں توڑتے کہ بھائی یہ انعام مالی اعتبار سے کتنے کا ہے, ایک پینے کا کیوں نہ ہو, مجھے بطور پرائز مل چکا ہے. اینڈ پرائز ہے نو پرائز مینس پرائسلیس ان اے سینس, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, تو آپ کو پرائز مل جاتا ہے. آپ کو پرائز, میری یہ بچی جب چھوٹی تھی, مجھے ایل ایل ایم میں گولڈ میڈل مل گیا تھا, گولڈ میڈل. تو گولڈ میڈل تو کافی سونا ہوتا ہے. تو میری بچی نے کہہ دیا کہ ابو میں اس سے والیاں نہ بناؤں, بیٹی والیاں اس سے زیادہ سونے کے بنا دیں گے. لیکن دیکھیں جی, دیکھ رہے کائنڈ آف پرائز, یہ بطور یادگار ہمارے پاس موجود رہے گا. صحیح ہے, کیونکہ پرائز اسے لوگ گولڈ اور سلور میں نہیں توڑتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ میری سورنٹی اور سپرمیسی کو نہیں دیکھتے. اب اگر کلنٹن کا حکم آ گیا اظہر جمیل کے ہاں, کہ کلنٹن نے کہہ دیا ہے, ڈائریکٹ لیٹر ہے آپ کے نام, کہ آپ $5,000 ڈونیٹ کر دیں ڈیموکریٹک کو, یہ ایک دم 5,000 تو کیا, یہ 10 اور ڈبل کر دے گا. فار ایگزامپل کیوں؟ اس لیے کہ بھائی صدر مملکت, پریزیڈنٹ آف امریکہ, پریزیڈنٹ آف امریکہ, ہاں ویزا کارڈ بھی, وہ جو کچھ بھی ہے. صحیح ہے کہ بھائی اس نے دیکھیے صدر نے ہم سے ڈیمانڈ کر دیا. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میری عظمت کو نہیں دیکھتے, میں کوئی ایرے سے کہہ دیتا ہوں کہ میرے لیے جان کا نظرانہ پیش کر دے میدان جہاد میں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ آج حکم دے رہا ہے پیسے دے دے, اور کل حکم دے رہا ہے ڈونیشن کر دے, اور پرسوں حکم دے رہا ہے کہ پریزنٹیشن کر دے, سیکریفائز کر دے, ترسو حکم دے رہا ہے کہ چلو میدان میں چلے جائے فلاں کے ساتھ لڑے. اللہ کریم نے فرمایا میری عظمت کے حوالے سے یہ آرڈر کم ہے, پریزنٹیشن زیادہ ہے. تبھی اللہ کریم نے اسے تحیہ کہہ دیا. یہ تحیہ لفظ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج میں اللہ کے پاس گئے, تو اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ وماذا اتیت بها الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دور کی دنیا سے آئے, کچھ گفٹ مفت ساتھ لے آئے. جس طرح مثلا لالا چلا جاتا ہے تو وہاں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ گفٹ, یہ لے جاتا نہیں لیکن ڈیمانڈ کرتے ہیں, لوگ لے جاتے ہیں. اور چودھری صاحب بھائی کچھ گفٹ وغیرہ لے آئے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ گفٹ ایسا ہونا چاہیے جو آدمی کے پاس پہلے سے موجود نہ ہو, جو آدمی کے ساتھ, کیونکہ وہ گفٹ آدمی کی نظر میں زیادہ محترم ہوتا ہے جس کو آدمی کی ضرورت ہو اور وہ مل جائے. یعنی فار ایگزامپل, اب آپ گھڑی بھی لے آئے ہیں اور اینک بھی لے آئے ہیں, اور میرے اینک ٹوٹ گئے ہیں فار ایگزامپل. تو اگر آپ $1,000 کی گڑی کے بجائے مجھے $200 یا $100 کی اینک دے دیں تو مجھے وہ زیادہ وقی نظر آئے گا, کیونکہ میری ضرورت ہے, میرے پاس موجود نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھی ایسا پریزنٹیشن کرنا تھا اور کہ ایسا پریزنٹ دینا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی چیزیں جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ ہاں ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے, عاجزی کا تصور اللہ کے ذات میں نہیں ہے, کیونکہ وہ عاجز تو ہے نہیں. عاجزی کرے گا کس کے سامنے کرے گا؟ ہم تو عاجزی کرتے ہیں اپنے سے بڑے کے سامنے, اور پھر اللہ کے سامنے, اللہ کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ وہ تو کبریا ہی کبریا ہے, عظمت ہی عظمت ہے. تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ التحیات, میں سارے پریزنٹیشن لے آیا ہوں, التحیات میں سارے پریزنٹیشن لے آیا ہوں جو میں اپنی زبان سے کر سکتا ہوں, والصلوات بدن عبادات پریزنٹ کر رہا ہوں, والطیبات ماری چیریٹی پریزنٹ کر رہا ہوں جو میں کر چکا ہوں, التحیات قولی عبادات, صلوات بدن عبادات, وہ طیبات مانے ساری عاجزیاں ہیں. کیا ہیں عبادت کا مفہوم؟ کیا ہے عاجزی کرنا. کہ یہ تین قسم کی عاجزیاں لے آیا ہوں. تو جب حضور پاک نے یہ کہہ دیا تو اللہ کریم خوش ہوئے تو کہہ دیا کہ السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. میرے نبی زبردست تحفہ لے آئے ہیں. تو ہم جس کو تحفہ دے دیتے ہیں وہاں پاکستان جا کر تو پھر وہ دعوت تو دے دیتے ہیں, دعوت کر دیتے ہیں. ہم دے دیتے ہیں ایک ڈالر کا 99 سینٹ سے خرید لیتے ہیں. وہاں تو امریکہ کا نام لگا ہوا تھا چاہے 99 سینٹ. یہ چوری صاحب نے سارے تحفے 99 سینٹ کے لے گئے تھے. لیکن وہاں لوگ کہتے ہیں امریکہ سے تحفہ ہمارے لیے لے آیا, ہمیں انڈیا نہیں ملتا. تو 99 سینٹ کا تحفہ بھی ہم دے دیتے ہیں. وہ خدا کا بندہ 99 سینٹ والے تحفے پر ہمارے لیے جو دعوت کر دیتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. 2,500 روپے لگا دیتا ہے روٹی پر. اس لیے کہ وہ مروت کی بات ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے بھی مروت کو ملحوظ رکھا اور فوراً پیغمبر کو کمپنسیٹ کر دیا, دعوت دے دی. اس دعوت کا انداز کیا؟ السلام علیکم, میری جانب سے سلامتی آپ کے اوپر, وہ رحمت اللہ رحمت آپ کے اوپر, وہ برکات اور برکات آپ کے اوپر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ عرش پر وہاں پہ اس نے کہا گرینیڈا ہل میں وہ خدا کے بندے میرے امتی پڑے ہوئے ہیں. تو فوراً کہہ دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, جی آپ کی یہ سلامتی اور رحمت اور برکات میرے اوپر بھی ہوں, وہ جو میرے امتی ہیں غریب قیامت تک آتے رہیں گے ان کے اوپر بھی ہوں. تو جب حضور نے یہ بات کہی تو فرشتوں نے کہہ دیا ایٹ دا مومنٹ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. واقعی اللہ کا بندہ ایسا کہ کیسی پریزنٹیشن کر دی, اور امت کا پیغمبر ایسا کہ عرش پہ آ کر بھی اللہ کے سامنے بھی اپنی امت کو بھولا نہیں, انہیں انکلوڈ کر دیا. سلامتی میرے اوپر ہو لیکن ان کے اوپر بھی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب المعید. اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا وصورة دلوت وانا علی وانا النہار. اللہ خیر. الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ, آیت نمبر 86. وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اور جب آپ کو حُيِّتُم, تحیہ کا معنی کوئی پریزنٹیشن, جب آپ کو کوئی پریزنٹیشن کی جاتی ہے اور پریزنٹیشن بھی مبارک ہو, مبارک ان اے سینس کہ دیٹ پریزنٹیشن ہیز کم فرام اللہ سبحانہ وتعالی, دی سپیریئر لارڈ آف دی یونیورس. تو اللہ کی جانب سے پریزنٹیشن آئی ہے اور آپ اسی کی اجابت نہیں کر رہے, اسے قبول نہیں کر رہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, پریزنٹیشن کی جاتی ہے کسی مبارک پریزنٹ کی, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو آپ بھی پریزنٹیشن کرے بہترین طریقے سے. پریزنٹیشن کرے بہترین طریقے. آپ کیا پریزنٹ کریں گے؟ قبول, کیا ایکسپٹنس, کیا ایکسپٹنس. حیو بیاسن ملہا, تو آپ پریزنٹیشن کرے اس سے زیادہ بہتر طریقے پر کہ جو آپ سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے فائٹ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. آپ کہے کہ یہ فائٹ اور یہ ساتھ دفاعی چندہ, یہ ہے ڈونیشن, یہ ہے بیاسن ملہا اور ردوہا. اگر یہ احسن نہیں کر سکتے تو کم از کم جس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ تو قبولیت کرے. اور دعا, یا آپ اس کی رسپانس دے دیں. اور دعا اسی کے مثل, یعنی جو کچھ آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے اسے تو قبول کرے. ان اللہ کان علی کل شین حسیبا, تحقیق اللہ تعالی کان علی کل شین ہے ہر چیز کا حسیبا نگران, حسیبا اکاؤنٹنٹ. کان علی کل شین حسیبا means he is accountant of all of your deeds and creeds, کہ آپ کے عقائد و اعمال جیسے بھی ہو یہ اکاؤنٹنسی کے پروسیس سے گزرتے رہیں گے. کان علی کل شین حسیبا, اور اکاؤنٹنسی میں آپ جانتے ہیں کہ 0.0000 وہ بھی نہیں چھوڑتی. صحیح, کیا کہتے ہیں آئی آر ایس کہتے ہیں, آئی آر ایس. ہاں یہ صحیح ہے. اچھا, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے. اللہ لا الہ الا ہو. اب اللہ کریم جب بھی فائٹ کی بات کرتا ہے, جب بھی قتال کی بات کرتا ہے, قتال اور جہاد کے لوازمات ذکر کرتا ہے, تو رائٹ اوے وہ بیسک پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ مسئلہ سارا توحید کا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چیلنج کر چکے ہیں. یہ لوگ اللہ کو, لوگ آپ کو کوستے رہیں گے, مسلمان ٹیررسٹ ہیں, سیج آ جائے گی, کہ ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اس سے بڑھ کر دہشت گردی کیا ہے جو لوگ اللہ کی ذات کو چیلنج کر رہے ہیں. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میں آپ کے خلاف بولوں میں ٹیررسٹ ہوں, آپ میرے خدا کے خلاف بولے میں تمہیں پڑھ دیا, تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نام آئیے سیاہ نے کی. آپ اللہ کے خلاف بولے, اللہ کے دین کے خلاف لگے رہیں, میں تمہیں پڑھ دوں. میں آپ کے خلاف بولوں گستاخی کے میں ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ. قیاس کنز گلستان من بہار مرا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کوئی نہیں کہتا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں بروٹلٹی کا مظاہرہ ہم نے کیا. صحیح پراگ پر بارود کی بارش ہم نے برسائی, ٹاما ہاک یہ مسلمانوں نے چھوڑ دیے, لوگوں کا کانا پینا اور ناطقہ بند کرنا یہ مسلمانوں نے کروا دیا, مسلمانوں نے کروا دیا. صحیح, ہم تو سلام, دیکھیے اللہ کا ایک نام ہے سلام, اور سلام کا معنی ہے ہو از پیس فرام ویری بگننگ ٹو ویری اینڈ, جبکہ اللہ کا کوئی بگننگ اور اینڈ ہے ہی نہیں, مینس کہ وہ صرف پیس ہی پیس ہے. تو اللہ جو دین دے چکا ہوگا وہ پیس اور امن کی بات کرے گی یا شر کی بات کرے گی, لیکن پیس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ یو کین ناٹ پروٹیکٹ یور اون لائف, یو کین ناٹ پروٹیکٹ یور اون باڈی, یور اون ڈگنیٹی اینڈ آنر, یو کین ناٹ پروٹیکٹ یور پراپرٹی, یو کین ناٹ پروٹیکٹ یور اون بلانگنگس. آپ اگر مجھے یہ حق بھی نہیں دیتے تو یہ تو کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ٹیررزم ہوتا رہے گا دنیا میں جب لوگ یا محروم ہوں گے یا احساس محرومی کے شکار ہوں گے. لوگ محروم ہوں گے یا احساس محرومی کے شکار, کبھی کبھار لوگ محروم نہیں ہوتے, انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں محروم کرایا گیا ہے, تو آپ نے ان کے احساس کو ختم کروانا ہوگا, یا کی ذمہ داری ہے. یو میں کنوینس دیں کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہو چکی ہے, یہ ہمارے عمل کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے, یہ ہمارے عمل کو مس کوٹ کیا گیا ہے, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مجھے نہ کوسے. یہ آسان مسئلہ ہے آسان, لیکن عجیب بات ہے کہ کوئی مسلمان یہ حرکت کرے تو رائٹ اوے اس کے عقیدے پہ یہ بات جاتی ہے, اور دنیا بھر میں عیسائی وہ سلاٹر بنا چکے ہیں, کسی نے ان کے عقیدے کو اور مذہب کو نہیں کوسا کہ سربین جو کچھ کر رہے ہیں عیسائیت اور کرسچینٹی از فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم. کہتے ہیں سرب درندے, کیا کہتے ہیں سرب درندے, ایتوپیا کے درندے, کیا ایتوپیا کے پرندے. Then you can say to a Muslim if he has done a nonsense, اگر اس نے کوئی nonsense کا کام کیا ہے تو پھر آپ اس کی اپنی ریس اور ریشل جو اس کا اسٹیٹس ہے اسی کا حوالہ دے کر کے دے کے فلاں درندہ. Why you are going to condemn Islam, کہ ہم تو فرض نماز کے بعد ہمارے نبی کا وطیرہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی دعا نہیں فرماتے, یہ کہتے کہ اللہم انت السلام, خداوندہ آپ امن ہیں, ومنک السلام آپ کی طرف سے امن ہی آتا ہے, اللہم انت السلام خداوندہ آپ سلام ہیں, امن ہی امن ہے, ومنک السلام آپ کی جانب سے امن اور سلامتی ہی آتی ہے, وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السلام ساری امن اور سلامتی کا مرجع آپ کی ذات ہے, حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسلام خداوندہ ہمیں جو زندگی دے وہ امن سکون والی دے دیں, حینا ربنا وادخلنا دار السلام موت کے بعد ہمیں امن والی جگہ جنت میں پہنچائے, تبارک ربنا خداوندہ آپ بلیس کرنے والے ہیں ہمیں, وتعالی آپ بڑی ذات ہیں, یا ذل جلال و اکرام. دیکھیے ہماری نبی کے معمول کی دعا وہ تو شروع ہوتی ہے امن پر اور ختم ہوتی ہے امن پر, عجیب بات. لیکن اب امن اور دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے, ڈکشنری ہمارے پاس نہیں کہ ہم لکھیں کہ وٹ از امن اینڈ وٹ از دہشت گرد, وٹ از ٹیررزم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر یہی اللہ ہے، لیجمعنکم، وہ توحید، اللہ لا الہ الا ہو توحید، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اور یہ ہے بعض بعد الموت، یہ ہے بعض بعد الموت، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، آپ کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت میں، لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ کسی شک کی گنجائش نہیں اس کے آنے میں، آپ شک کریں گے، شک کریں گے، اللہ کریم نے فرمایا کسی شک کی گنجائش نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات اللہ کی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ، اور نہیں ہے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ سے حدیثاً، بات کرنے کے اعتبار سے، تو جو بات اللہ کر دیتا ہے وہ سب سے زیادہ سچی بات ہوتی ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اب یہ زجر ہے مسلمانوں کو کہ ان کی رائے دو ہو گئی، ان کی رائے منافقین کے بارے میں دو ہو گئی کہ کس انداز سے انہیں ڈیل کرنا ہے، کس انداز سے انہیں ڈیل کرنا ہے، اور منافقین کے بھی یہاں دو فرقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ایک فرقہ منافقین کا وہ ہے جو مدینہ کو چھوڑ کر باہر نکل چکے ہیں اور کنسپیریسی میں مشغول ہیں، سازشوں میں مشغول ہیں، ایک تو آپ انہیں کے ساتھ فائٹ کرنے میں دو پوائنٹ آپ کی پیش نہ کریں، ایک ہی پوائنٹ ہے کہ سازش کا خاتمہ کرنا ہوگا، ایک ہی پوائنٹ ہے کہ سازش کا خاتمہ کرنا ہوگا، ادروائز آپ کی اپنی ایگزسٹنس خطرے میں ہے، آپ کی اپنے سٹیٹ کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے، آپ کا اپنا وجود خطرے میں ہے، اس میں آپ دو پوائنٹ آپ کیا پیش کر رہے ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں یہ بس گزارا کرنا چاہیے، امن اچھی بات ہے، امن، امن آن دی کاسٹ آف دین، امن آن دی کاسٹ آف یور اون ایگزسٹنس اینڈ یور اون اینٹیٹی، یور اون ڈگنیٹی اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن، نو ناٹ ایٹ آل، That's not called aman. That's called jubban, busbili. What's its name? Cowardness. That's called jubban, or busbili, or cowardness. When you are coward, you are not peaceful people. Sahi? Ye dekhiye. Ye tabirat ki duniya mein aapne distinct karna hoga. Ke bhai aman, aman kab tak hota hai, aman pasandi kab tak hoti hai, wo busbili kab ban jati hai. In cheezon ko aapne differentiate karna hoga. اور دوسرا فرقہ منافقین کا وہ تھا جو ان کفار کے پاس چلا گیا تھا، بنو بکر، ان کفار کے پاس چلا گیا تھا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامک سٹیٹ سے دفاعی اور فوجی معاہدہ تھا، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا دفاعی اور فوجی معاہدہ، تو حضور اللہ کریم نے فرمایا جو منافقین مدینہ سے باہر جا کر کنسپیریسیز میں مصروف ہیں انہی کے ساتھ فائٹ کرنے میں آپ کے ویو پوائنٹ دو نہیں ہونے چاہیے، بس ایک ہی ہے کہ ریمو دس کنسپیریسی ان کنسپیریٹرز، ان کو ختم کریں، وہ منافقین جو چلے گئے ہیں اور آپ کے الائز نے انہیں پولیٹیکل اسائلم دے دیا ہے، پولیٹیکل اسائلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ الائز کے ساتھ خیانت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اس میں خیانت نہ کرے، بس انہوں نے انہیں پروٹیکشن دے دی، لیٹ دیم دیئر، انہیں چھوڑے، وہ وہاں رہیں، وہ وہاں رہیں، کوئی سازش کرے اپنے خلفاء سے پھر کہہ دیں، الائز سے کہہ دیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، الائز سے پھر کہہ دیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ نے تو انہیں سٹیزن شپ دے دی اور یہ آپ کے ہاں آ کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، صحیح، اور پھر وہ باؤنڈ ہے، پھر وہ باؤنڈ ہے کہ انہیں سزا دے دیں، نہیں سزا دیں، جو افغانستان کی زمین پر بیٹھ کر اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا ہے، بم مار دیا ہے، تو افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، انہیں کا اپنا قانون ہے، اپنا کورٹ ہے، اس آدمی کو آپ وہاں سو کر دیں تاکہ انہیں قرار واقعی سزا دے دی جائے کہ آپ کیوں بے گناہ اور معصوم انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہی بات ہے، فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتِينَ، فَمَالَكُمْ، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں پر، فِي الْمُنَافِقِينَ، کے ہو چکے آپ منافقین کے بارے میں، فِيَتِينَ، دو گروہ، منافقین کے بارے میں دو گروہ، مین ان اے سینس کہ ایک کا ویو پوائنٹ ایک گروہ کا ایک ہے اور دوسرے گروہ کا دوسرا ہے، یہ کیوں، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، واللہ ارکسہم بما کسبو، اللہ تعالیٰ نے ارکسہم الٹ دیا ہے انہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹ دیا ہے. الٹ دینے کا معنی یہی ہے کہ اگر آدمی زبان سے اقرار کر دے تو چاہیے یہ کہ وہ ایڈوانس شروع کر دے اس کلمے کے تقاضے پر. صحیح، ان بدبختوں نے کلمہ کہہ دیا ہے تو یہ اباؤٹ ہو چکے ہیں دین سے. کلمے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کی حرکت شروع ہو جائے اس ٹریک پر، جس ٹریک پر اپنے کو ڈال دیا ہے، انہوں نے ریورس گیئر لگا دیا ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال نے انہیں الٹا دیا ہے. واللہ ارکسہم بما کسبو، اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا ہے انہیں ان کے عمل اور کسب کی وجہ سے. اتریدونا، آیا آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں، انتادو کہ ہدایت دے دے من، ان منافقین کو، ادل اللہ، جنہیں گمراہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کلمہ کہنے کے بعد جو لوگ ریورس پہ جا رہے ہیں، آپ ان کے متعلق ہی سوچ رہے ہیں کہ آپ انہیں ہدایت پر لے آئیں گے. اس لیے آپ کا ویو پوائنٹ یہ کہ نہیں جی گزارا کرنا چاہیے. اتریدونا انتہدو من اضل اللہ، آپ کا یہ ارادہ ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، آپ کبھی نہ پا سکیں گے اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا. آپ جس کو اللہ تعالیٰ ریورس پر لگا چکا ہے، آپ انہیں ٹریک پر کیسے لائیں گے؟ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اب دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اس قسم کے منافقین کو کرش کرنے کا میں نے حکم کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ ان کی سازش وہ اس صورت میں، وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ آپ کے ساتھیوں کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، واپس اسلام سے لوٹانا چاہتے ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرونا، کہ آپ کافر ہو جائیں، کما کفرو، جس طرح وہ کافر ہو چکے ہیں. فتکونون سوا، حتیٰ کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں. فلا تتخذو منہم اولیاء، آپ نہ بنائیں ان میں سے دوست اور فرینڈز. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، تا آکے وہ ہجرت کر جائیں، ترک وطن کرے جہاں پہ انہوں نے ٹھکانہ بنا دیا ہے، اس کو چھوڑ کے واپس سٹیٹ میں آ جائیں. اس کو چھوڑ کے، ہاں، واپس ٹرائبل ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کہاں کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر واپس آ جائے کیپٹل میں. حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کر دو انہیں، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی آپ ان کو ڈھونڈ پائیں، جہاں بھی آپ کو ملے وہاں قتل کر دیں. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ بنائے ان میں سے ولیًّا کوئی دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہیلپر اور سپورٹر، إِلَّا الَّذِينَ، ہاں مگر وہ منافقین. This is exception. إِلَّا الَّذِينَ، لیکن وہ منافق، يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ، جو پہنچ چکے ہیں، إِلَى قَوْمٍ، اس قوم کے پاس، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ آپ کے درمیان اور اس قوم کے درمیان مِيثَاقٌ، فوجی معاہدہ ہو چکا ہے. اگر وہ وہاں پہنچ جائے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. آج کی دنیا کہتی ہے کہ پولیٹیکلی دنیا ڈیولپ ہو چکی ہے. یہ سارے تصورات قرآن کریم نے دے دیے ہیں، سارے تصورات قرآن کریم دے دیے کہ آپ کے الائس کے پاس آپ کا مجرم اگر پہنچ جائے اور جرم اس کا ویزیبل اور اپیرنٹ نہ ہو تو لیٹ ہم بھی دیا. اگر جرم اس کا بہت اپیرنٹ ہے تو دین دیٹ از انادر کیس، دین آسک یور الائس ٹو ہینڈ اوور، کہ وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیں کہ یہ آپ کا مجرم لے لیں. الذین یصلون الی قوم، مگر وہ لوگ، یصلون، جو پہنچ جاتے ہیں، الی قوم، اس قوم کے پاس، بینکم و بینہم میثاق، جس قوم کا اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، او جاؤکم، یا وہ منافقین، تیسرے قسم کے ہیں، او جاؤکم، یا وہ منافقین جو آ جائے آپ کو، حسرت صدورہم، اور ان کے قلب اور ان کے دل وہ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں. حسرت صدورہم مینز کہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں، کہ کس مصیبت میں پھنسے ہیں، نادم ہو کے آپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں، تو پھر آپ انہیں قتل نہ کریں. او جاؤکم، یا آ جائیں آپ کے پاس، حسرت صدورہم، اس حالت میں حسرت صدورہم کہ ان کے دل اور سینے تنگ ہو چکے ہیں، ایو قاتلوکم، کس چیز سے؟ وہ ڈبل ڈپریشن میں ہیں، نہ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے مقابلے میں تو ان کی قوم ہے جو ابھی تک کافر ہے، تبھی تو وہ منافقت کا اظہار کر رہے ہیں، تبھی تو وہ کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ تعلقات ٹھیک ٹھاک رہے اور اس کے ساتھ بھی گڑبڑ نہ ہو. اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ان کے دل اتنے تنگ ہو گئے تو آپ انہیں قبول کر دیں، دھیرے دھیرے کنوینس ہوتے جائیں گے، ان کی ذہن بنتی جائے گی. آؤ جاؤ کم یا آ جاتے ہیں آپ کے پاس حسرت صدوروں، اس حالت میں حسرت صدوروں کے تنگ ہو چکے، محبوس اور محصور ہو چکے ان کے سینے اور دل. یقاتلوکم کس چیز سے؟ کہ جنگ کر دیں آپ کے ساتھ. او یقاتلو قوم یا لڑے اپنے قوم کے ساتھ. ولو شاء اللہ اور اگر ارادہ کر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ لسلطہم علیکم تو انہیں مسلط کر دیتا آپ لوگوں کے اوپر. فلقاتلوکم تو البتہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ قتال اور فائٹ کر جاتے. مین کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بھی نہ کریں. یہ دیکھیے قرآن کریم کا جو روح ہے وہ فرام دا ویری بگننگ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ وہ پیس ہی کا تصور دے رہا ہے، ورنہ وہ سازش کر چکے ہیں لیکن ابھی تنگ آ چکے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، آپ سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، اپنے قوم والوں سے بھی نہیں لڑ سکتے. اب جی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں امن دے دیں، انہیں امن دے دیں، اس لیے کہ وہ جو آپ کے فائٹ سے انکار کر چکے ہیں یہ بہت بڑی غنیمت ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَسَلَّطَهُمْ تو مسلط کر دیتا ان کو. عَلَيْكُمْ آپ کے اوپر. فَلَقَاتَلُوكُمْ تو البتہ فائٹ کر جاتے وہ آپ کے ساتھ. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ لہذا اگر وہ آپ سے ایک سائٹ پہ ہو گئے. اعتزال کا معنی ایک سائٹ پہ ہونا، اعتزال کا معنی کیا؟ ایک سائٹ پر ہونا، اور یہاں پہ اس کا معنی اجتناب کرنا. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اگر وہ آپ کے فائٹ سے اجتناب کر چکے ہیں. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کر چکے. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور پیش کر چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے السلمہ صلح ریکنسیلیشن کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم نادم ہیں، ہم پشیمان ہیں اپنے کیے پر. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور پیش کر چکے ہیں آپ کے سامنے السلمہ کیا صلح، السلمہ صلح. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے علیم ان لوگوں پر سبیلاً کوئی راستہ فائٹ کرنے کا. وہاں پہ اللہ کے قانون میں کوئی راستہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ فائٹ کر دیں. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنو قومہم اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ ذرا مزید سکرٹنائز کر رہا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ جاتے ہیں وہ آتے بھی سازش کے بنیاد پر ہیں. ستجدون آخرین آپ ڈھونڈ پائیں گے ان میں سے کچھ اور لوگ. یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں ایامنوکم کہ امن حاصل کرے آپ سے بھی. ویامنو قومہم اور امن حاصل کرے اپنے قوم سے بھی جو کافر ہیں کہ انہیں سے بھی محفوظ ہو جائے اور آپ سے بھی، اس لیے آپ کے سامنے پریزنٹ کر چکے ہیں صلح. کلما ردو الى الفتنہ جب بھی انہیں واپس کیا جاتا ہے الى الفتنہ قتال اور فائٹ میں. ارکسو فیہا تو وہ داخل کیے جاتے ہیں اس میں. ارکسو فیہا وہ داخل کیے جاتے ہیں، ارکاس کا معنی الٹا دینا. ابھی پہ واللہ ارکسہم بما کسبو ایک بار یہ لفظ گزر گیا. ارکسو فیہا مینز کہ انہیں الٹا دیا جاتا ہے وہاں قتال اور فائٹ میں، انہیں الٹ دیا جاتا ہے وہاں کے تال میں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ آپ کے فائٹ کرنے سے اجتناب نہیں کر چکے. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور وہ نہیں پیش کر چکے آپ کے سامنے واضح ریکنسیلیشن اور صلح. وَيَكُفُّ اَيْدِيَهُمْ اور وہ بند نہیں کر چکے اپنے ہاتھ سازش کرنے سے، فَخُذُوهُمْ تو پکڑے ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کر دیں ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی آپ پا لیتے ہیں ان کو، وَأُولَئِكُمْ اور یہی وہ منافق ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ کہ پیدا کر دیا ہے اور بنا دیا ہے ہم نے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں سلطان مبینہ، ظاہر دلیل کے آپ کنسپیریٹر ہیں، ظاہر دلیل، اور وہ ظاہر دلیل کیا ہے؟ قتل کرنے کے لیے پلی آپ کیا لیں گے؟ سلطان مبینہ کہ ہی از کنسپیریٹر اگینسٹ اسلام، وائی ہی از لیونگ ان دی کیپٹل آف اسلامک اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ کی کیپٹل میں رہ رہا ہے اور اپنی اسٹیٹ کے خلاف غدر کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ کوئی بھی آپ کو کوستا نہیں رہے گا، اس لیے کہ جعلنا لکم سلطانا مبینا، اتنی کلیئر کٹ پلی ہے کہ کوئی پروڈنٹ پرسن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کنسپریٹر کی کیا سزا ہونی چاہیے، ان سے دعا دینی چاہیے، برکت کی دعا دینی چاہیے ان سے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا، یہ ہم نے بقرہ میں یہ جگہ ذکر کیا تھا، یاد ہوگا آپ قتل کے بارے میں یہ بات۔ تو یہ ہے ایک دوسرا حکم انتظامی، کیا ہے ایک دوسرا حکم انتظامی کہ اسٹیٹ کیسے محفوظ ہوگا؟ ایک تو ہوگا انٹینشنل مرڈر، انٹینشنل مرڈر جسے کہتے ہیں قتل عام، اس کی سزا تو وہاں بقرہ میں گزر گئی، اس کی سزا کہاں گزر گئی؟ بقرہ میں گزر، لیکن کبھی کبھار ہوگا ان انٹینشنل مرڈر، قتل خطا، قتل خطا بائی نیگلیجنس اور اگنورینس، جہالت میں اور نہ سمجھی میں۔ اور خطا بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں خطا فی القصد اور دوسرے کو کہتے ہیں خطا فی الفعل۔ امام بونے پر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک کو کہتے ہیں خطا فی القصد اور دوسرے کو کہتے ہیں خطا فی الفعل۔ آدمی ہنٹنگ کے لیے گیا تھا، آدمی ہنٹنگ کے لیے گیا تھا وہاں جہاں پہ آپ کا گھر ہے اور ہلمندی کا، صحیح، اب ہلمندی وہاں گھر سے نکلا ہوا تھا اور دھوپ میں وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا اور ایک افغانی خاکی قسم کا چادر وہ اوڑھ چکا تھا، جس طرح لارا نے اوڑا ہے اس طرح، صحیح ہے، اور چودھری صاحب کے پاس بندوق تھا، اس کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ ہرن ہے اور بڑا موٹا تازہ ہے اور ڈاز مار دیا گیا۔ نہیں لالا کی نہیں بات کر رہا، ہلمندی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں خطا فی القصد، اسے کیا کہتے ہیں؟ خطا فی القصد، کہ آپ نے جو ارادہ کیا اس ارادے میں آپ غلطی کر چکے ہیں، کس میں؟ اس ارادے میں۔ اور خطا فی الفعل کا معنی یہ کہ آپ مار رہے تھے ہرن کو، آل آف اے سڈن ہلمندی کہیں سے نکلا اور گولی اس کو لگی، اسے کہتے ہیں خطا فی الفعل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کا کوئی انٹینشن اس ہدف کو مارنے کا نہیں تھا جس کو گولی لگی، اس نشانے کو آپ نے مارنا نہیں تھا جس کو گولی لگی، یہ تو آپ کا فیل گڑبڑ ہو گیا کہ ہرن دھیان سے یہ نکلا۔ اسے کہتے ہیں ان انٹینشنل مرڈر، کیا کہتے ہیں؟ ان انٹینشنل مرڈر۔ تو ان انٹینشنل مرڈر میں نے وہاں کہہ دیا تھا کہ یہ دیٹ از اے کمبینیشن آف تھری سنز اور تھری کائنڈ آف کرائمس، ون دیٹ از اے سن اگینسٹ اللہ سبحانہ وتعالی، ایک محکول الدم انسان کو آپ نے قتل کر دیا، دوسرا دیٹ از اے کرائم اگینسٹ دی ہائر دین دی ورسا آف دی پرسن کنسرنڈ، اس کے ورسا کے، اینڈ دی تھرڈ ون دیٹ از اے کرائم اگینسٹ دی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب ورسا کو کیا ملے گا؟ دیت، بلڈ منی، کیا ملے گا؟ بلڈ منی۔ ایک اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے ضمیر کا برڈن آپ کیسے ختم کرو گے؟ کیونکہ ضمیر اگر آپ کا بیدار ہے تو کوستا رہے گا آپ کو، بلڈ منی تو دے دی بھائی، ان کے بھائی بچے ہیں، کیا زیارتی مجھ سے ہوئی، اگر میں نیگلیجنس کا مظاہرہ نہ کرتا اتنی کام نہ ہوتا، ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ تو آپ نے کفارہ ادا کرنا ہوگا، کیا ادا کرنا ہوگا؟ تاکہ وہ ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے، وہ جو آپ کو سٹریس ہو رہا ہے اس سٹریس سے آپ کو چھوٹ ملے۔ اور تیسری چیز دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی کورٹ، اگر کورٹ چاہے تو آپ کو تھوڑی بہت سزا بھی دے تاکہ نیگلیجنس میں آپ ذرا ہوشیار ہو جائیں، ادروائز آپ نے روزانہ اپنی مرسڈیز سے کسی کو ٹکر مارنا ہے، آپ نے نہیں یہ اور کا ذکر کر رہا ہوں، خدا نہ کرے ہمارے ہاتھ سے کوئی چمنٹی بھی مر جائے۔ فوری صاحب ذہن میں بات آ گئی، میں نے آپ کو گرینیڈا ہیلکا کا جو قزاب بنانا ہے، گرینڈر کا نہیں وہاں کا پمپا کا نارتھ کا. وما کان لمؤمن, اور تصور نہیں ہو سکتا مسلمان کے لیے, ان یقتل مؤمنا, کہ وہ قتل کرے گا مسلمان کو, مسلمان کو قتل کرے. اللہ کریم نے فرمایا تصور نہیں ہو سکتا مسلمان کو قتل کرے گا. یہ دیکھیے بات کس انداز سے, جو سا مجھے دیکھیں, مسلمان کو قتل کرے, جسٹ امیزنگ. اللہ کریم فرماتے ہیں جسٹ امیزنگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, بیت اللہ شریف کو مخاطب کرتے کہ آپ کو ڈانا اور مالش کرنا بہت بڑا جرم ہے, آپ کو ڈانا اور مالش کرنا بہت بڑا جرم ہے, آپ اللہ کے گھر ہیں, لیکن ایک مسلمان کا بلا وجہ قتل کرنا آپ کے ڈانے سے بھی بڑھ کر جرم ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وما کان لمؤمن, اور تصور نہیں ہو سکتا مسلمان کے لیے, مومن ہوگا مسلمان کو قتل کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شہید کر لیا, اگر تیری سے کہہ دی کہ نہیں میں نے مسلمان کے خلاف کبھی تلوار اٹھا دی نہیں, میں نے مسلمان کے خلاف کبھی تلوار اٹھا, اور جس چیز کا لوگ پلی لے چکے تھے, یعنی جس چیز کو وہ لوگ ایکسپلائٹ کر چکے تھے, اس کی نرم دلی اور بردباری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی نرم دلی اور بردباری, اسی بردباری کا مظاہرہ وہ خاتنوں کے ساتھ بکھر گئے تھے, میں نے نہیں اٹھا. وما كان لمؤمن, اور جب آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جمپ لگا دی قاتلوں پر, جب قاتلوں نے تلوار اٹھا لیے اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا, جسے کہتے ہیں ایمان, جسے کہتے ہیں غیرت, اس نے جمپ لگا دی قاتلوں پر, تو اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا, حضرت عثمان زخمی ہو گئے, ان کے فوارہ نکل رہا ہے, اور حضرت نائلہ نے مزید ضربوں سے اور وار سے اپنے شوہر کو محفوظ کرنے کے لیے جمپ لگائی, تو اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا, اس کے سر کے بال ظاہر ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں, میرا قتل کرنا اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ نہیں جیسے کہ ایک خاتون کے سر کے بال بے پردے ہونے جتنے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ہمارے خواتین پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ماڈرنائز ہو چکے ہیں, ماڈرنائز کیا ہو چکے ہیں. شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا, معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, جو صحابہ زندہ ہوئے ایک صحابی, اور نارتھ رج میں اور گرینڈا ہل میں جو صحابی کا کردار تھا, اس کردار کا مظاہرہ کریں, سارے کہیں گے یہ کیا دیوانہ آ گیا ہے, یہ دیوانہ کہاں کا ہے, یہ بھائی ابو بکر دیوانہ ہے, یہ عمر دیوانہ ہے, یہ عثمان دیوانہ ہے, عائشہ دیوانہ ہے, فاطمہ دیوانہ ہے, فلاں دیوانہ ہے, علی دیوانہ ہے, فلاں دیوانہ ہے, فلاں دیوانہ ہے, صحیح. لیکن شیخ العزیز فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھیں گے کہ مسلمان کہاں ہیں. اگر آپ کہیں کہ یہی ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ اعمال تو ہمارے زمانے میں ابو جہل اور اس قسم کے لوگوں کے تھے, ہمارے زمانے میں یہ اعمال ان مسلمانوں کے تو نہیں تھے. اللہ تعالی رحم فرمائے. ما کان للمؤمن, اور تصور نہیں ہو سکتا مسلمان کے لیے, ان یقتل مؤمنا, کہ وہ قتل کر دے مسلمان کو, الا خطان, الا آنکھ خطان, اگر اس سے قتل ہو گیا, ان انٹینشنل مرڈر. من قتل مومن خطا, اور جس نے قتل کیا مومن کو ان انٹینشنلی, خطا سے, نیگلیجنس سے, فتحریر رقبت المؤمنت, لازم ہے اس پہ آزاد کرنا ایک غلام یا کنیز مسلمان کا, ودیت المسلم, ودیت المسلمت, اور بلڈ منی, دیت کا معنی بلڈ منی, اور بلڈ منی, مسلمت الی آلہ, جو دیا جائے گا اس کے ورثہ کو, ودیت مسلمت الی آلہ, اور بلڈ منی جو دی جائے گی کس کو, اس کے ورثہ کو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلڈ منی رائٹ اوے اگر شوہر ہے تو اس کی وائف کو جائے گی, دوسرے ورثہ کا حق نہیں ہے, کس کو جائے گی, اس کی وائف کو, اور اگر وائف ہے تو شوہر کو جائے گی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرسٹ آف آل دس بلڈ منی ول انٹر انٹو دی ملکیہ اینڈ اونرشپ آف دی ڈیزیزڈ اینڈ دی مرڈرڈ ون, وہ آدمی جو قتل کیا گیا ہے یہ بلڈ منی اس کے مرنے کے بعد پہلے اس کی اونرشپ میں جائے گی, اور جو چیز اس کے اونرشپ میں ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کا حق ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا. تو جو وائف کا حصہ ہے وائف کو ملے, فادر کا حصہ ہے فادر کو ملے, جو بچے کا حصہ ہے بچوں کو ملے, جو بیٹی کا حصہ ہے بیٹی کو ملے, اینڈ سو اینڈ سو آن. ہاؤ ٹیکنیکلٹی, ہاؤ ابھی ٹیکنیکلٹی دس از. ودیت مسلمت الى آلہ، ودیت مسلمت الى آلہ، دیکھیے جو آدمی مر جاتا ہے اس کی کوئی اونرشپ نہیں باقی رہتی، رہتی ہے کوئی، بس مردے کے متصل ہی اس کی اونرشپ ختم ہو جاتی ہے، اونرشپ، حتیٰ کہ اس کے گلے میں جو حقوق پڑے ہوئے ہیں قرضے وغیرہ کے، وہ بھی اس کے قرضے سے جا کے کہاں پھنس گئے، ورثہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کی ملکیت کے میں پھنس گئے کہ وہ قرضے اس کی ملکیت سے ادا کروانے ہیں، اس کی پراپرٹی سے ادا کروانے ہیں، وہ قرضے اس کی پراپرٹی سے اور اس کی ملکیت سے ادا کرو، اس لیے کہ مردے کا کوئی ایسا ذمہ ہوتا نہیں کہ آپ اس کی ملکیت میں کوئی چیز ڈال دیں یا اس کے ذمہ کوئی چیز ڈال دیں، تو اس کے امام علی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے ذمہ کوئی ادائیگی ہے نہیں، امام علی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ ذمہ داری ہے ہی نہیں، الا کہ اسلامک سٹیٹ میں بیت المال میں ایسا شعبہ ہو جو اس قسم کے لاوارث مردوں کے پراپرٹی کو قبض بھی کرتا ہو، اس کی اونرشپ لے لیتا ہو، کہ جو اس قسم کا آدمی مرے جس کا کوئی وارث ولی نہیں ہے تو پراپرٹی کہاں جائے گی، نیشنل سیکر میں، بیت المال میں، تو پھر امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس شعبے سے اسی فیلڈ سے اس قسم کے قرضے ادا کیے جائیں گے، کیونکہ نیشنل سیکر صرف اس کے لیے تو نہیں کہ جو ولی وارث کے بغیر مر گیا تو انہوں نے جیب میں ڈال دیا، صحیح ہے، اور جو پراپرٹی کے بغیر مر گیا تو چلو جی آپ لوگوں کا آپ کے جو حقوق ہے وہ چلے گئے، ودیت مسلمت الى آلہ، اور بلڈ منی مسلمت وہ دے دی جائے گی، الى آلہ اس کے اہل کو، الى آلہ اس کے اہل کو، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ یصدقوا وہ تصدق کر دے، خیرات کر دے، مینس کے معاف کر دے بغیر کسی بلڈ منی کے، اچھا اب یہ دیکھیے مقتول بھی مسلمان اس کے ورثہ بھی مسلمان، یہ کیسے ہے، مقتول بھی مسلمان ہے اس کے ورثہ بھی مسلمان ہے، اور دوسرا قاتل تو ہوگا مسلمان، اچھا بما کان للمؤمن، لیکن مقتول بھی مسلمان ہے اور اس کے ورثہ بھی مسلمان ہے، تو اس نے دیت ادا کرنی ہوگی اور کفارہ ادا کرنا ہوگا، دیت ادا کرنی ہوگی اور کفارہ ادا کرنا، اور تیسری چیز جو میں نے بتائی کہ اسٹیٹ کا بھی کچھ حق ہے، کہ اسٹیٹ کے سٹیزن کو بھی نیگلیجنس مار دیا ہے، تو اگر بلڈ منی ورثہ نے لے لی، ورثہ نے بلڈ یا انہوں نے معاف کر دیا تو اسٹیٹ بھی معاف ہی کر دے گا، ضروری نہیں کہ اسٹیٹ معاف کر دے، لیکن اللہ نے ایکسپریس نہیں کر دیا، اللہ کریم نے ایکسپریس نہیں کیا، یہاں کے اسٹیٹ کا یہ حق بنتا ہے، کیونکہ وہ رائٹ نہیں، دیٹ از ڈپلومیسی، دیٹ از وہ حکمت عملی ہے، حکمت عملی، اگر یہاں قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں ہوتا تو پھر اسٹیٹ والے اسے ابیوز کر دے اور ڈپلومیسی کو ان کو لا بنا دیتے، اس کو تو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لایا، اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لایا، کہ دیٹ ڈیپینڈ اپان دا قاضی اینڈ اپان دا اسٹیٹ، کہ بھائی لوگوں نے نیگلیجنس بہت زیادہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ ڈرتے نہیں کہ ہمیں جیل میں ڈالا جائے گا، انڈرسٹینڈ، ابھی بات ذہن میں آئی، اسے کہتے ہیں امر تعزیری، حکم تعزیری، تو حکم تعزیری بلیک اینڈ وائٹ پہ نہیں ہوتا، قرآن اور سنت کے بلیک اینڈ وائٹ پہ نہیں ہوتا، یہ کہاں ہوتا ہے، یہ شریعت چھوڑ دیتا ہے اسلامک اسٹیٹ کو، اسلامک اسٹیٹ کو اور اسلامک جوڈیشری کو، اِن کان من قوم العدو لکم، اگر ہے یہ مقتول، مرڈرڈ ون، من قوم، ایک قوم سے، عدو لکم جو آپ کے دشمن ہیں، حربی ہیں، آپ کے دشمن مینز حربی ہیں، حربی کافر ہیں، وہو مومن، لیکن یہ مقتول خود مسلمان ہے، اس کے ورثہ حربیین ہیں، دے آر ہندوز آف انڈیا، دے آر ہندوز آف انڈیا، بٹ دیٹ پرسن ہو واز لیونگ ہیئر ان پاکستان ہی واز اے مسلم، اور اسے قتل خطا اور انٹینشنل مرڈر کے گاڑی نے ٹکر مار دی اور مر گیا، فتحریر رقبت المومنہ، تو لازم ہے آپ لوگوں کے اوپر ایک سلیو گل یا سلیو مین کی آزاد آزادی، کفارہ، کیا کفارہ، کیا کفارہ، اور وہ جو حربیین ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ فائٹ میں ہوتے ہیں، ان کا دین بھی آپ سے علیحدہ ہے، وہ تو اس کے میراث کے مستحق نہیں، تو دیت کے خاک مستحق ہوں گے، وہ تو اس کے میراث کے پراپرٹی کے مستحق نہیں، دیت کے حق مستحق ہوں گے، بس اللہ نے بریک لگا دیا، پتہ ہے وہ کبا کفارہ دینے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے جو ہے تو غیر مسلم، وہ قوم کیا ہے؟ غیر مسلم. مل قوم بینکم وبینہم میثاق, اور مقتول بھی غیر مسلم ہے, مقتول بھی غیر مسلم اور اس کی قوم بھی غیر مسلم, لیکن انہیں کہتے ہیں ذمی. کیا کہتے ہیں؟ ذمی. مینز وہ کافر جو مسلم اسلامی ریاست کے سٹیزن ہیں, اسلامک سٹیٹ کے سٹیزن ہیں, جنہیں ٹکر ماری گئی وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی نان مسلم ہے, اس کے ورثہ بھی نان مسلم ہے. تو کیا اب تو اظہر نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ نہ کفارہ ہے اس میں, یہ تو ایسا ہے جیسا حیوان مر گیا. نہیں, اللہ کریم نے فرمایا ہی ہیز آل دا رائٹ ایز اے مسلم سٹیزن, ہیز ایز اے مسلم سٹیزن ہیز. آپ نے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ کفارہ. اور آپ نے بلڈ بلڈ منی دے دی نہیں ہوگی, مطلب اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوارت دما اہم کا دماینا و اموالہم کا اموالنا. اسلامک سٹیٹ میں ایک غیر مسلم سٹیزن کی خون کی وہ قیمت ہے جو مسلمان کے خون کی ہے, اس کے مال کا وہ احترام ہے جو مسلمان کے مال کا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے غلام اور کنیز کو آزاد کرنا ہے, اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ وہ کریں گے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ, اگر ہے وہ ایسی قوم سے, وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ, اگر ہے وہ مقتول ایسی قوم سے, بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ, کہ آپ کے اور ان کے درمیان معاہدہ تھا. معاہدہ مینز کہ وہ آپ کی سٹیزن شپ وہ لے چکے ہیں اور اس نے ایڈمٹ کر دیا ہے کہ لا ابائیڈنگ سٹیزن, میں لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوگا, سارے لاز کو فالو کروں گا, قانون کو فالو کروں گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ زمی. کیا کہتے ہیں؟ زمی. اور اسے جملہ تحفظ مل جاتا ہے. اسلامک ریاست ذمہ دار ہے کہ مسلمان کی جان کی تحفظ کرے, تو ذمہ دار ہے کہ زمی کی جان کی بھی تحفظ کرے, مسلمان کی پراپرٹی کا تحفظ کرے, مسلمان کی عزت کا تحفظ کرے, زمی کی عزت کا بھی تحفظ کرے, مسلمان کے عقیدے کا تحفظ کرے, ذمے کے عقیدے کا بھی تحفظ کریں. بائی وے آف کنورشن آپ اس کو کنورٹ نہیں کروا سکتے. یو ہیو نو اینی رائٹ, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو یوز کمپلشن ٹیکٹکس. کیا آپ نے مسلمانوں نے باؤنڈ؟ ہاں وہ تو باؤنڈ ہے, وہ تو سٹیزن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نہیں تھے نا, آپ کا بکرا جو چلا گیا, بکرا جو چلا گیا تو اس کا معنی یہ کہ 50% قرآن کریم چلا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لہم ما لنا وعلیہم ما علینا, ان کے لیے جملہ وہ حقوق جو ہمارے ہیں, ان پہ جملہ وہ ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر ہیں. پھر تو اس کا معنی یہ کہ وہ یعنی اپنے پرامس کو توڑ رہا ہے, پھر تو اس کو سزا مل لے, پھر تو ہم اسے پہنچائیں گے وہاں اوپر. صحیح ہے, ہریانہ چوک میں ضرور جائیں گے. وہ تو ان کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ کا تحفظ, اگر وہ نہیں لڑتے تو وہ تو وہاں آپ انہیں تحفظ نہیں دے سکتے. ضرور لڑیں گے, اگر نہیں لڑتے تو آپ بھی انہیں پروٹیکشن نہیں دے سکتے. اچھا, اعتماد نہیں ہوتا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ, اور اگر ہو ایسے قوم میں سے جس کا اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے, یعنی ذمی ہے, فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ, تو دیت تفویض کی جائے گی اس کے ورثاء کو, وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. دیکھیے, یعنی آپ نے قتل کیا ہے نیگلیجنس کافر کو, لیکن اللہ کریم نے فرمایا آپ نے آزاد کرنا ہے مسلمان غلام اور مسلمان کنیز کو, تاکہ وہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو جائے کہ مسلمان قتل ہو جاتے تو مسلمان کے نیز کی شرط لگا دی گئی ہے یا مسلمان غلام کی آزادی کی شرط لگا دی گئی ہے. مجھے ذرا کمتر سمجھتے ہیں, درجہ دو کے سٹیزن ہے. نہیں, اللہ کریم نے فرمایا وہ درجہ ہوا کے سٹیزن ہے. فتحریر رقبت مومنا فمن لم یجد, جو نہیں پاتا رقبے کو سلیو کو, فصیام شہرین متتابعین, تو وہ روزے رکھے دو مہینوں کے کنٹینیوسلی, توبتم من اللہ, یہ کفارہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے, وکان اللہ علیم الحکیم, ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہر ایک چیز کو, حکیم اور جاننے والا اس کے نتیجے کو. قتل احمد میں نہیں ہے کفارہ, قتل احمد میں تو قصاص ہوتا ہے, وہاں تو قتل کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے. ہاں وہ ساٹھ کی. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اور جو قتل کرے گا مؤمن المسلمان کو متعمدًا قصدًا, متعمدًا قصدًا مستحلًا قتلہ, متعمدًا کا معنی یہ کہ اس کے قتل کو جائز سمجھتا ہے, اس کے قتل کو جائز سمجھتا ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اسی کا بدلہ ہے جہنم, خالدًا فیہا, ہمیشہ ہوگا اس جہنم میں. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, دیکھیے ایک مسلمان کے قتل پر اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. ایک, فجزاؤہ جہنم, اس کا بدلہ ہے جہنم, اور اس پر اکتفا نہیں کیا, خالدًا فیہا, ہمیشہ ہوگا اس میں. اور تیس, وغضب اللہ علیہ, اللہ نے غضب کر دیا ہے اس کے اوپر. تین, ولعنہ, اور لعن کر دیا ہے اس کے اوپر. واعد له عذابا عظیما, اور تیار کر دیا ہے اس کے لیے جہنم کے اندر بہت بڑی عذاب. تو جہنم تو جہنم ہے, اسی کے اندر کوئی اسپیشل کوالٹی کی عذاب ہے اس کے لیے, وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے, وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے. مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور ان اس قسم کے قتلوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ میں جو حدیث پڑھ چکا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دور آ رہا ہے آپ لوگوں پر کہ القاتل والمقتول کلاهما فی النار, قتل کرنے والا اور قتل شدہ دونوں دوزخ میں جائیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا, هذا القاتل قد قتل فوابال المقتول, قاتل نے تو قتل کیا ہے اس مقتول کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو باری اور نوبت کی بات ہے, ان لوگوں کا حریص ان علاقت بھی اسے زندہ چھوڑ رہا تھا, جس کو موقع ملتا تو پہلے اس کی خبر لے لیتا, تو زندہ چھوڑ لیتا. اللہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان قوم کی حالت پہ رحم فرمائے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جو قتل کرے گا مسلمان کو متعمدًا, تعمد, تعمد کا معنی کہ وہ اسے جائز سمجھتا ہے. فجزاؤہ جہنم, بدلہ ہے اس کا کیا, کیونکہ جو مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے وہ مسلمان رہتا نہیں, وہ مسلمان رہ, کیونکہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دیا ہے آپ اسے جائز سمجھتے ہیں, یہ ایمان ہے کہ کفر ہے. یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی, اے پرسن از گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی, ول نیور بی اے مور, اے ول نو مور بی مسلم. فجزاؤہ جہنم, اس کا بدلہ ہوگا جہنم, ایک, خالدًا فیہا, ہمیشہ کے لیے ہوگا اسے میں. وغضب اللہ علیہ, اور غضب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر. ولعنہ, اور لعنت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر. واعد له, اور تیار کر دیا ہے اس کے لیے. اعداد کا معنی یہ جس طرح مہمان آ جاتا ہے کہ ہم مہمان آ رہے تھے تو آپ نے وہ سٹیم روسٹ کر لیا تھا, کیا وہ اب ہلمندی کرے گا کہ دو دن نہیں آیا تو میں نے اسے فائن کر دیا, صحیح ہے. تو وہ جو آپ نے اس کو کہتے ہیں اعداد, تیاری کرنا, کیا تیاری کرنا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے بھی جہنم میں قاتلوں کے لیے زبردست تیاری کر دی, زبردست ٹریٹمنٹ ہوگی, انہیں روسٹ کروں گا, ان کے لیے روسٹ نہیں کروں گا. ہاں, وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا, اور تیار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذابًا. کیوں چوئی صاحب سجی بنے گی, وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا, اور تیار کر دیا ہے ان کے لیے عذاب بہت بڑا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, اب جب اس قسم کے ہنگامے پیدا ہو جائیں گے, اس قسم کے ہنگامے, کبھی اس کے لپیٹ میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں, سٹیٹ میں جب فائٹ کا تصور پیدا ہو جاتا ہے تو کبھی اس کے ضد میں اچھے بھلے مسلمان بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب اس قسم کی اندھیر نگری شروع ہو جاتی ہے تو پھر ذرا تحقیق کا دائرہ وسیع کر دیں تاکہ بے گناہ نہ مریں اس میں, تاکہ اس میں بے گناہ نہ مریں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, تو یہ دوسرا حکم انتظامی ہے. یہ کیا ہے؟ دوسرا حکم انتظامی, پانچویں نمبر کا ہے غالباً, پانچواں. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب آپ سفر کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مینز جہاد کے لیے نکلے آپ جہاد کے فتبینوا تبین کا معنی ہے انتہائی تکلف سے تحقیق کرنا انکوائری ٹو دی بیسٹ آف یور پاور ایز یو کین ڈو جسٹ ڈو انکوائری اباؤٹ دا پیپل لیسٹ یو مے ناٹ کل اے مسلم تحقیق کر دیں فتبینوا تو کامل تبین کر دیں کامل تحقیق کر دیں فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام اور نہ کہیں اس آدمی کو جو آپ کو پیش کر دے السلام اسلام جو آدمی آپ کو پیش کر دے اسلام کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو آپ اسے نہ کہے لست مومن آپ مسلمان نہیں ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ جب اس نے یہ کلمہ کہہ دیا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچا کہ آپ اسے کہہ دے کہ مسلمان نہیں ہیں Because Islam means to declare there is no God but only Allah. And Muhammad is the prophet of Allah, subhanahu wa ta'ala. اب جو دل کی بات ہے وہ معاملہ تو آپ کے ساتھ کنسرنڈ کنیکٹڈ نہیں کنسرن نہیں ہے وہ تو میرا معاملہ ہے یعنی کہ ختم نبوت کو مانتے نہیں وہ تو ایسا نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پس منظر میں وہ ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے نہیں وہ تو مرتد ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور نہ کہیں آپ ان لوگوں کو اب اگر ایک آدمی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بارہا کہتا رہے اور اللہ کے ساتھ کسی ولی کو شریک ٹھہرا ہے تو ہم کہیں مسلمان ہیں بتا دیں ہم کہیں مشرک ہیں اس کے کلمہ کہنے کا کوئی اعتبار ہے نہیں اس لیے کہ شرک اس کا ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت سے انکار کر دے اور اس کی توہین کر دے ہم کیا کہیں گے وہ مسلمان ہیں بتا دیں عقائد اسلامیہ سے انکار کر دے ہم کیا کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے لیکن لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں مان رہا تو ٹھیک ٹھاک مسلمان اس لیے کلمہ کہہ رہا ہے مسلمان ہے کہ کافر ہے بلیف سے انکار کر رہا ہے ولا تقولوا لمن قائلكم السلام لیکن فرام دا ویری انیشیل اسٹیج اے پرسن اور اے کافر ول بیکم مسلم جسٹ اونلی ٹو ڈکلیئر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے کافر نے مسلمان ہونا ہے تو وہ کس چیز پہ مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ Now all other things, these are to be taught to him. وہ تو بعد میں آپ ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی اب اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں یہ تو نہیں کہ پہلے آپ اس کو اسلام میں پی ایچ ڈی کروائے اور بعد میں اسے کہہ رہے کہ ابھی آئے کلمہ پڑھ لیں ابھی آپ اسلام کو سٹڈی کر چکے ہیں Yes, think about all the Muslims. They know all the faith and belief. They don't know. They know nothing about beliefs. پھر بھی مسلمان نہیں ہیں کیونکہ وہ نہیں بلیو نہیں کرتے وہ بلیو نہیں کرتے تو مسلم non-Muslim and he will say kalima and he will declare la ilaha illallah Muhammad Rasulullah he has become Muslim you cannot say to him that you are non-Muslim when a Muslim he is already a Muslim and he denied a specific belief of Islam he has become a murtad now he is no more Muslim وہ اقرا کا مسئلہ کچھ اور آ رہا ہے نائیں گے ختم نبو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم No. If he will say that I am a Qadiani, I will never accept from him the kalima because I know his belief. That who is Qadiani? Qadiani believe in the message and prophethood of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani after Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم while there is no any room for any kind of messenger after Muhammad. Yes? No, that is another thing. Communism and socialism, basically, that is not a kufr. Understand? When it took the shape of a system implemented there in Russia to deny the very existence of Allah subhanahu wa ta'ala, then it became kufr. Sahi? Ab agar ek communist apni baat mein taweel kar raha hai. Communist mean, yani hamare yahan Pakistan mein bhi bahut saare the. Unhone kabhi Allah ka inkaar nahi kiya. اللہ کا انکار نہیں کیا وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ بھائی ایکویلٹی چاہیے تو اب ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے تھے ہم ان کو فاسق فاجر کہہ رہے تھے کہ دے نو نتنگ اباؤٹ دی اکنامیکل سسٹم آف اسلام Well, all the Muslims then know nothing about the Islamic, the economical system of Islam. Yes, you know, a thing which is clearly and apparently against Islam, then we will never accept his kalima. Because the thing he expresses, that is against Islam. وہ کلمہ بھی کہہ رہے ہیں اور کلمے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ایکسپریشن دے رہا ہے جو چیز اگینسٹ اسلام ہے. How I will say that he is a Muslim, he is a non-Muslim totally, until and unless he expresses that the thing which I have expressed, all of these things are wrong, and now I will deny all these kufr, then he is kafir. Yes. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور نہ کہیں آپ ان لوگوں کو جو پیش کرتے ہیں آپ کو السلام اسلام, لست مومنا, کہ آپ نہیں مسلمان, تبتغون عرض الحیات الدنیا, اب آپ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اسے قتل کر کے اس کے بیرانگیں آپ کو بطور غنیمت مل جائیں گی. اللہ کریم فرماتے ہیں you are going to give priority to his belongings against his deen and faith and belief. تبتغون عرض الحیات الدنیا, آپ ڈھونڈ لیتے ہیں, تبتغون طلب کرتے ہیں, عرض الحیات الدنیا, سامان اس دنیاوی زندگی کی, فعند اللہ مغانم کثیرا, اللہ کے نزدیک اور بھی بہت ساری غنیمتیں ہیں. مسلمان کو کیوں قتل کر رہے ہو اس کو کلاشن کوف کے لیے؟ یہ کبھی کبھار افغانستان میں مسئلے پیش آ جاتے ہیں. یہ آپ کو تجربہ ہے, ہمیں بھی تجربہ ہے, دو وار لڑتے رہے, کبھی کبھار ٹھیک ٹھاک مسلمان کو ہم قتل کر دیتے تاکہ کلاشن کوف ہاتھ آ جائے, تاکہ کلاشن کوف ہاتھ آ جاتے, صحیح, تاکہ ایسے کوئی ایک ہاتھ آ جائے, ٹھیک ٹھاک مسلمان کو قتل کر دیتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تب تک انہیں عرض الحیات الدنیا, آپ دنیاوی اسباب کے لیے مسلمان کو قتل کرتے ہیں, اس لیے اس کے اسلام سے انکار کرتے ہیں. فعند اللہ مغانم کثیرا, اللہ کے پاس ہے بہت سارے غنیمتیں. کذالک کنتم من قبل, اب یہ دیکھیے اللہ کریم مسلمانوں کے ایمان والے رگ کو ٹچ کر رہا ہے کہ اچھا مجھے بتائیں, دیکھیے مجھے, میری جانب دیکھیے, اللہ کریم فرما یہ مجھے بتائیں آپ کیسے مسلمان کنسیڈر ہوئے. اللہ کریم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کیسے مسلمان کنسیڈر ہوئے ہیں, عمر خان نے کلمہ کہہ دیا تو رسول پاک نے کہہ دیا آپ مسلمان ہو گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں عجیب بات, جو پیمانہ آپ کو رسول پاک نے تھما دیا ہے آپ اس مادم کو کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ آپ نے کلمہ کہہ دیا تو that is sufficient for you people and for you guys, why that is not enough for this one whom you have killed. صحابہ سے ایسی خطا ہو گئی تھی, یہ سارا جو ڈان ڈپٹ اسی پہ پڑ رہا ہے. کذالک کنتم من قبل, اسی طرح آپ لوگ کافر تھے اس سے پہلے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, احسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر, اور آپ کی صرف ایکسپریشن کو اللہ نے قبول کر دیا اور آپ کو مسلمان قرار دیا. آپ نے جسٹ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یو بیکیم مسلم, اللہ نے بھی قبول کر دیا اور محمد نے بھی قبول کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سو دیٹ ویری گائے ہی آلسو ایکسپریس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ ہز اقرار اینڈ ہز کنفیشن. نہیں وہ تابع ہوتے ہیں, وہ تابع ہوتے ہیں اپنے والدین کے. کذالک کنتم من قبل, اسی طرح تھے آپ لوگ من قبل اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم, احسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ کے اقرار کو اللہ نے ایکسپٹ کر دیا, آپ کے اسی قسم کے اقرار کو اللہ نے, دیٹ واز آلسو میئر اقرار, نتھنگ مور دین دیٹ. آپ لوگ بھی صرف یہی کہہ چکے تھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو پھر اس حکم کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ آیت کا بنیادی موضوع فتبینو, تحقیق لازمی ہے. فتبینو دوسرے بار کہہ دیا, ایک بار کہہ دیا کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینو, اب پیچھے جو ڈانٹ دے دی انہیں تو پھر کہہ دیا کہ فتبینو, تحقیق والا مسئلہ وہ ہاتھ سے نہ چھوٹے. فتبینو, آپ ڈسٹنگ کرتے رہے, ڈفرینشیٹ کرتے رہے, انکوائری کرتے رہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کے وہ عمل پہ جو آپ کر رہے ہیں خبردار ہے, آپ کے عمل کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله, اب کچھ لوگ جو جہاد سے رہ گئے تھے, وہ لوگ جو میدان احد میں جہاد سے اے گئے تھے اور نہیں گئے تھے, نہیں گئے تھے. تو دو قسم کے لوگ تھے, بلکہ تین قسم کے. ایک وہ لوگ تھے جو منافق تھے منافقت کی وجہ سے, اور ایک سادہ لوح قسم کے مسلمان تھے جنہیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جانا آپشنل ہے, جانا آپشنل ہے, وائل دیٹ واز ناٹ آپشنل, دیٹ واز کمپلسری. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو نابینے تھے, ڈسیبل تھے, کہتے ہیں پیرالائز تھے, معذور تھے, وہ بھی نہیں گئے, ہینڈیکیپ تھے. اب اللہ کریم نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو جہاد میں گئے ہیں اور وہ لوگ جو پیچھے رہ چکے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. ابتدا میں آیت ہی نازل ہوئی کہ لا یستوی, برابر نہیں ہو سکتے, القائدون وہ لوگ جو بیٹھ گئے ہیں جہاد سے, من المؤمنین اور ہیں مومنوں میں سے, جہاد سے بیٹھ چکے ہیں پر ہے منافق نہیں ہے, کیا ہے مومن ہے. یہ درمیان میں لفظ چھوڑ دیں, والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو جہاد کر چکے ہیں اللہ کے راستے میں, بے اموالیم اپنے مال کے ذریعے, وانفسیم اور اپنے جان کے ذریعے, فضل اللہ المجاہدین, فضیلت دے دیے اللہ تعالیٰ نے المجاہدین مجاہدوں کو جو جہاد کر چکے ہیں اموال اور جان کے ذریعے, کس پر, علی القاعدین وہ بیٹے رہنے والوں پہ, درجتن بہت بڑا درجہ دے دیا ہے. مجاہدین مجاہد مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے قاعد مسلمان پہ بہت بڑا درجہ دے دیا ہے. مسلمان تو دونوں ہیں لیکن جو میدان میں لڑ چکا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے, اس کا درجہ بہت بلند ہے. اب ان مسلمانوں میں تو وہ ڈسیبل اور ہینڈیکیپ وہ بھی آ گئے, کیونکہ حکم تو عام آ گیا کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, وہ بھی بیٹھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی قریبی صحابی جو حضور کی غیر حاضری میں, حضور کی غیر حاضری میں حضور علیہ السلام کے مسلح پر کھڑے ہو کے امامت بھی کرواتے تھے, اور حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں وہ مدینہ کے امیر ہوتے تھے, مدینہ کے امیر ہوتے بلائنڈ, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن ام مکتوم جس کے متعلق اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زجر بھی دے دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصروف تھے کچھ سرداروں کے ساتھ, سرداروں کے ساتھ انہوں نے دعوت دے رہے تھے, اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلام کر دیا. حضور علیہ السلام ہمیشہ اسے وارم ویلکم کرتے اور گلے لگاتے, چونکہ حضور مصروف تھے اور چاہتے تھے کہ یہ سردار بدبخت مسلمان ہو جائے تو ذرا اسلام کو تقویت مل جائے گی. تو حضور علیہ السلام نے والے کا سلام کہہ دیا, لیکن اس انٹرفیرنس, سلام والے انٹرفیرنس کو حضور علیہ السلام نے اچھا نہیں جانا, اور دل ہی دل میں کہا کہ اگر جی بھی نہ ہوتے تو اس موقع پر سلام نہ کرتے, کیونکہ بات کا تسلسل ٹوٹ گیا بات کا. اب عبداللہ ابن مکتوم نے جو وام ویلکم نہیں دیکھا تو اسے نظر تو آ نہیں رہا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, صرف سننے والے بات کو محسوس کر دیا, تو جا کے وہاں دیوار کے پاس بیٹھ کر رونے لگا کہ خداوند آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وام ویلکم نہیں کیا, میں مجھے تو اپنی گناہ بھی معلوم نہیں کہ کیا گناہ, شاید کوئی بڑی گناہ ہو چکی ہے کہ حضور نے مجھے توجہ نہیں دی. تو ایٹ دا مومنٹ جبریل امین آئے کہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی, عبس و تولی, آپ نے برا سا منہ بنایا, پیغمبر سے کہہ رہا ہے وہ تولی اور اس سے توجہ ہٹائی, ان جاءہ الاعمی, جب نابینا آیا, وما یدریک لعلہ یزکی, آپ کیا جانتے ہیں, آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ کتنا پاکیزہ انسان بنے گا, او یذکر فتنفع الذکرہ, اسے آپ ایک آیت دے دیں, ایک آیت سنائیں تو وہ اس کے لیے نفع بخش ہے, اس لیے کہ اس کا قلب و دماغ ایمان اور اس کے تقاضوں کے لیے فرٹائل ہے. یہ جن کے ساتھ آپ لگے ہوئے یہ بیر لینڈ ہے, یہ بنجر زمین ہے, ان میں کوئی دانا اگتا نہیں, ان بدبختوں میں کوئی دانا. وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفع الذکرہ, پیچھے کا اما من استغنا, وہ آدمی جو اللہ کے مقابلے میں اپنے کو سیلف سفیشنٹ سمجھتا ہے, یہ جو آپ کے ساتھ سردار بیٹھے ہیں, یہ تو دے آر پیپل ہو سے وی آر سیلف سفیشنٹ, وی ہیو نو نیڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ایون, فانت لہ تصد, آپ انہیں کے طرف راغب ہو رہے ہیں. وما علیک الا یزکی, آپ پہ کیا وبال ہے اگر یہ بدبخت ایمان نہیں لا رہے. وہ اما من جاءک یسعی, وہ یخشا, اور وہ جو آپ کو آ رہا ہے آپ کے پاس یسا اور دور کے آ رہا ہے, وہ یخشا اور وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے. فانت عنہ تنہا, آپ اس سے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ اسے نگلیکٹ کر رہے ہیں. انت عنہ تنہا کلا, خبردار آئندہ ایسا نہ کریں. انہا تذکرہ, بس یہ قرآن یہ تذکرہ ہے, یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جس کا دل چاہے یہ نصیحت لے لے, جس کا نہ چاہے باہر میں چلا جائے. فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرا کرام بررہ. عجیب انداز, یا سبحان اللہ, کہ حضور کے صحابہ کی کیا قدر قیمت تھی اللہ کی نظر میں, ایک ایک صحابی کی کیا قدر قیمت تھی, ورنہ نابینا کو ہم انسان نہیں سمجھتے. کیا سمجھتے ہیں؟ ہینڈی کیپٹ, پیمانے بدل گئے ہیں, پیمانے. دینی ماحول میں بھی آج کی دنیا میں ترجیح اس کو دی جا رہی ہے جس کے پاس ذرا پیسے میں سے زیادہ ہے, مسجد میں چندہ دے دے گا بہت زیادہ, مسجد میں ذرا ڈونیشن زیادہ دے. ارے بھائی, مسجد کی اصل آبادی یہ ڈونیشن نہیں ہے, مسجد کی اصل آبادی دین ہے اور دینداری ہے. کہ ایک آدمی دینی اور دیندار کتنا ہے, مصیبت. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اصل میں جو چیز آپ کی نظر میں عظیم بنے, بزرگ بنے, تو احترام آدمی اس چیز کو دے دیتا ہے جو آدمی کی نظر میں بڑا ہو, بڑی چیز کو. اب دنیا ہماری نظر میں بڑی چیز ہے, دین یہ اس سے چھوٹی ہے, تو ہم احترام دیں گے کس کو, جس کے پاس دین ہے یا کہ دنیا ہے؟ جس کے پاس دنیا ہے احترام اسی کو ملے گا, دین والوں کو تھوڑا احترام ملے گا, دین والوں کو تھوڑا احترام ملے گا. موڑی کو تو لوگ امپلائی سمجھتے ہیں, اچھی پیر ہے. ابھی آپ خطرے سے باہر ہیں انشاءاللہ, آپ دین اس نہیں, آپ اس سٹیج, آپ اس سٹیج میں مزید دین کو سیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی نفرت مفرت نہیں ہوگی ہم ساتھ میں کر رہے ہیں. تو منافق تھے, ان کا ان کی بات چلی گئی ہے. جب آپشنل نہ ہو اور کمپلسری ہو کر ان کے لیے گناہ ہے نا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. اب عبداللہ ابن مکتوم دور کے آیا, جب اسے آیت کا پتہ چل گیا کہ بھائی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو لوگ جہاد سے رہ چکے ہیں وہ اور مجاہدین آپس میں برابر نہیں ہو سکتے, مجاہدین کو بہت بڑا درجہ ملے گا. تو وہ آ گیا, اس نے کہا کہ حضرت میں تو ہینڈی کیپ ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا قانون تو جنرل آتا ہے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں کیا انہوں نے, ایکسیپشن نہیں ڈالی ہینڈی کیپ کی. تو میں کیا کہوں کہ اس یہ خاص مسئلہ, سپیسیفک مسئلہ غزوہ احد والا اتنا عام اور امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے جنرلی بتا دیا کہ بس جو رہ چکے ہیں وہ مومن, وہ ہیں جو رہ چکے ہیں مومن ہیں, لیکن وہ مجاہدین کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے. مجاہدین کو اللہ نے بہت بڑا درجہ دے دیا ہے. تو اس نے کہا کہ جی, وہ پھر رونے لگا کہ مفت میں مارے گئے, میں بھی نکلتا, چلو وہ شہید تو ہو جاتا, میں بھی نکلتا, آپ مجھے نہیں چھوڑتے کہ نابینا ہے آپ, ورنہ میں جا کے وہاں شہید تو ہو جاتا. تو جبریل امین ایٹ دا مومنٹ آئے کہ اللہ کریم ایک لفظ کو محفوظ رکھ چکے اس آیت سے, وہ درمیان میں لگا دے. تو یہ غیر اولی الضرر, یہ نیچے دیکھ بالکل درمیان میں, غیر ہاں جو میں نے چھوڑ دیا تھا, غیر اولی الضرر, یہ تین کلمے غیر اولی, بلکہ دو کلمے غیر اولی الضرر, غیر درر. وہ لوگ جو رہ چکے ہیں اور ہینڈی کیپ نہیں ہے, وہ لوگ جو رہ چکے ہیں اور ہینڈی کیپ نہیں ہے. تو عبداللہ ابن مکتوم پھر خوش ہو گیا, مفت میں مل گیا درجہ. لا يستوي القاعدون, اس سے آپ باٹم لائن پک کر سکتے ہیں کہ حضور کے صحابہ آخرت کے حوالے سے کتنے حساس تھے, اتنے حساس جتنے ہم دنیا کے حوالے سے حساس ہیں, دنیا کے حوالے سے زیادہ حساس ہیں. کہ یہ سودا جو ہاتھ سے چلا گیا کہ بھائی اس میں $200,000 کا کوئی نفع مل رہا تھا لیکن گڑبڑ ہو گیا, گڑبڑ ہو گیا. لا یستوی القاعدون برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ القاعدون جو بیٹھ چکے من المؤمنین مومنوں میں سے جنگ میں نہیں گئے غیر اولی الضرر لیکن وہ ہینڈیکیپ نہ ہو غیر اولی الضرر معذور نہ ہو اولی الضرر مانا والمجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اموال اور جان کے ذریعے فضل اللہ فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جو جہاد کر چکے ہیں اپنے اموال سے وانفسہم اپنے ابدان سے علی القاعدین بیٹھنے والوں پہ درجتاً ایک بہت بڑا درجہ وکلاً وعد اللہ الحسنا اور تمام مسلمان اب دیکھیے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیٹیگری میں تو نیچے رکھا کیٹیگری میں اور درجے میں ہاں سٹیپ میں تو نیچے رکھا کہ مجاہد کا بہت بڑا درجہ ہے تو وہ ذرا سام گئے اللہ کریم نے ذرا ان کو بھی کہہ دے دی کہ وہ کلن وعد اللہ الحسنا وہ جو جنت کی بہتری وہ سب سے سہ ساتھ میرا وعدہ کیا وکلن اور تمام سے وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے الحسنا بہترین جنت کی بہترین جنت سب کو ملے گا ہاں چوہدری صاحب وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی ملے گا لیکن مجاہدین کا درجہ بڑا بلند ہوگا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاہِدِينَ اب پھر ذہن میں آ گئی کہ اچھا پھر برابر ہو گئے اللہ کریم نے پھر کہا کہ نہیں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاہِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا جنت کے اندر ہی مجاہدین کو اجر عظیم ملے گا وَفَضَّلَ اللَّهُ اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے المجاہدین مجاہدوں کو علی القاعدین بیٹھے ہوئے لوگوں پر اجر عظیمہ بہت بڑے اجر اور ریوارڈ کا وہ کیا ہے درجات میں ہو ایک درجہ کیا ہے درجات میں درجے ہی درجے ہیں درجات میں ہو مینس گریڈز ہی گریڈز ہیں درجات میں ہو درجے ہی درجے اللہ کے جانب سے وہ مغفرت بخشش ہے وہ رحمت اور مرسی ہے وہ کان اللہ غفور رحیم اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ان الذین تاکیق وہ لوگ وہاں تک پہنچائیں گے تاکہ موضوع ختم ہو جائے ان الذین تحقیق وہ لوگ توفاہم الملائکہ جنہیں مروا دیتے ہیں فرشتے توفاہم الملائکہ جنہیں مرواتے ہیں فرشتے لیکن کون سے تمام لوگوں کو فرشتے مرواتے ہیں ہمیں بھی فرشتے موت مروائے گا تو پیچھے اللہ نے کہا ظالمی انفسہم میں کفار کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہیں ان الذین وہ لوگ توفاہم الملائکہ جنہیں مروا دیتے ہیں فرشتے عذاب والے فرشتے ظالمی انفسہم عذاب والے فرشتے کون سے فرشتے عذاب والے فرشتے اس لیے کہ پیچھے آ رہا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا اللہ کریم نے فرمایا مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو کافر سے اس کی روح ایسی نکالتا ہے جس طرح زندہ بکرے کے چھمڑے کو نکالا جاتا ہے زندہ بکرے کو انسلاخ کہتے ہیں اسے والنازعات غرقا والناشطات نشطا اور مجھے قسم ہے اس نرم خو فرشتوں کی والناشطات نشطا جو مومن کی روح اس طرح نکالتے ہیں جس طرح کسی تکے ماندے آدمی کو آپ دباتے رہتے ہیں مساج کرتے ہیں اس کی ناشتاتے نشتا تو مساج سے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے مساج سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے علامہ نے ایک عجیب شعر کہہ دیا کہ مرگ ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست پیش دشمن دشمنوں پا دوست دوست آپ کی موت کیسے آئے گی اس نے کہا کہ آپ پہ جو رنگ چڑھا ہوا ہے اسی انداز سے وہ موت آئے گی اگر آپ اللہ کے دوست موت بھی دوست کے شکل میں آئے گی اگر آپ اللہ کے دشمن موت بھی دشمن کی حیثیت سے آپ پہ حملہ کرے گی تو فرمایا کہ والنازعات غرقا غرق کا معنی فارسی میں ہوتا ہے سخت کشیدن کہتا ہے سخت کشیدن سختی سے نکالنا سختی سے دیکھیے جب آپ ذبح کر جاتے ہیں یا حیوان مر جاتا ہے حیوان مر جاتا ہے ذبح کر جاتے ہیں اور اس کا خون خشک ہو جاتا ہے خون تو چمڑے کا جو تعلق ہوتا ہے باقی باڈی سے وہ ڈیلا پڑ جاتا ہے وہ کیسے پڑ جاتا ہے ڈیلا پھر بھی اس کا نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ ڈیلا پڑ جاتا ہے لیکن جب تک روح ہو اور آپ چمڑے کو نکالتے نہیں اس کا تو ذرہ ذرہ وہ چھپکا ہوتا ہے بدن کے ساتھ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا روح ایسے نکالے گا جس طرح زندہ بکرے سے چمڑا نکالا جاتا ہے وہ ناشتات نشتا اور مسلمانوں کا روح وہ ایسے نکالیں گے اناشتات نشت ناشتہ دے, ناشتہ سبحان اللہ, کہ وہ روح نکلتے نکلنے سے خوش ہوتے رہیں گے جس طرح ان کا مساج ہو رہا ہے, جس طرح ان کا مساج ہو رہا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ فرشتہ موت والا وہ جب آ جاتا ہے مسلمان کے پاس تو اس طرح اسے شروع کر دیتا ہے, اس طرح اور کہہ دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, او سیٹسفائیڈ روح ارجعی الی ربک, چلو خدا کے پاس جانا ہے, بلاو آیا ہے. چلو اگر آدمی آپ سے کہہ دے کہ چلو کلنٹن کے پاس جانا ہے, کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ او آپ کے جوتے آپ سے ایک جگہ رہ جائیں گے اور چادر دوسری جگہ, اور یہ کلنٹن صاحب نے دعوت دی ہے, اور یہ فرشتہ ہو رہے کہ اللہ نے دعوت دی, اللہ کے پاس جانا ہے, ارجعی الی ربک. صحیح ہے, اب کلنٹن کی دعوت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پھانسی پر چڑھانا ہے, نہیں تو پیچھے کہا کہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا, آپ وہاں جائیں گے تو خوش ہوں گے اور اللہ آپ کو خوش کرے گا. راضیتا کا معنی آپ خوش ہوں گے, اور مرضیتا کا معنی آپ کو خوش کرے گا. کس چیز پہ آپ خوش ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ کام کروں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے موت کو ایسا بنا دے. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم, اس حالت میں کہ وہ ظلم کر چکے اپنے اوپر, اب کافر کسی اور پر ظلم نہیں کر رہا, کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ اپنے اوپر. قالوا فيما كنتم, ان سے فرشتے کہیں گے فيما كنتم, کس حالت میں تھے آپ؟ آپ اللہ کے لیے ترک وطن کیوں نہ کر گئے؟ آپ اللہ کے لیے جہاد کیوں نہ کر گئے؟ فيما كنتم, آپ اللہ کے لیے ترک وطن کیوں نہ کر گئے, ہجرت کیوں نہ کر گئے, آپ اللہ کے لیے جہاد کیوں نہ کر گئے؟ قالوا, وہ کہہ دیتے, کلنا مستضعفین فی الارض, ہم تے بہت کمزور, فی الارض زمین میں. قالوا, فرشتے کہیں گے, الم تکن ارض اللہ واسعہ, آیا نہیں تھی اللہ کی زمین بڑی وسیع, جہاں پہ آپ مستضعف تھے اور دین کو فالو نہیں کر سکتے تھے, تو آپ اس زمین کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. الم تکن ارض اللہ واسعہ, آیا نہیں تھی اللہ کی زمین واسعتن, فراخ, وسیع. فتہاجروا فیہا, حتیٰ کہ آپ ہجرت کر جاتے اس زمین میں, فاولائک, تو ایسے لوگ جنہوں نے مستضعفین کا لوپول کا سہارا لے لیا ہے. یہ لوپول والی بات ہے, کیا بات ہے؟ وہی لوپول والی بات ہے. تو فاولائک, یہی لوگ, ماواہم کا ٹھکانہ جہنم ہے, وساعت مصیرہ, اور بہت بری جائے رجوع ہے وہ, یہ بہت برا ریٹرننگ پلیس ہے جس کے لوگ واپس جائیں گے. وَإِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, ہاں البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں دبے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں دبایا جاتا ہے. یہ ایکسپشن ہے کہ بھائی سارے مستضعفین کو ایک لاٹھی سے ہینکیں گے, تمام کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, لوپول والوں کو ڈالیں گے, جو حقیقت ایسے ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ دیکھیے, بس اللہ کریم بالکل لکتہ نہیں چھوڑتا. الا المستضعفین, مگر وہ حقیقی مستضعفین اور دبائے ہوئے لوگ, من الرجال, مردوں میں سے ہیں, والنساء, عورتوں میں سے ہیں, والولدان, بچوں میں سے ہیں, لا يستطيعون حیلۃ, وہ جو طاقت نہیں رکھتے تھے کہ کوئی راستہ بنائے, حیلہ بنائے نکلنے کا, ولا يهتدون سبيلا, اور نہ وہ راستہ معلوم کر سکتے تھے, فاولئک, تو یہی لوگ, عسى الله يقينا, اللہ تعالی, ان يعفو عنهم, درگزر کرے گا ان سے, وكان الله عفوا غفورا, اللہ تعالی درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ومن يهاجر في سبيل الله, اور جو يهاجر في سبيل الله, ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں, یجد فی الارض, تو وہ پا لے گا فی الارض, اللہ کی زمین میں, مراغما نعمتیں, کثیرا, بہت ساری, وسعتا, اور رزق کی فراخی. ومن یخرج من بیتی مہاجرا الی اللہ, عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ, بوڑھے موت کی حالت میں جب ہجرت کا مسئلہ آ گیا, حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ 100 سالہ بوڑھا, کون 100 سالہ بوڑھا, بستر پہ پڑے ہوئے, نزا کی حالت ہے, نزا کی حالت ہے, روح شروع ہے, بچے انتظار کر رہے ہیں بابا کی جلد روح نکل جائے, ہم ہجرت کر جائیں گے حضور کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن جموح نے کہہ دیا کہ میری چارپائی اٹھائیں اور مدینہ کی طرف آپ ہجرت شروع کر دیں. انہوں نے کہا بابا آرام سے روح کو نکلنے دے. انہوں نے کہا نہیں, جو ہجرت حضور کی اتباع میں فرض ہو چکا ہے, چاہے میں ایک قدم لے سکتا ہوں یا ایک قدم آپ میری چارپائی کو لے سکتے ہیں اس جانب, تو لے چلیں تاکہ میرا ارادہ تو وہاں رجسٹر ہو جائے کہ میں ارادہ کر چکا تھا. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِي وَمَن يَخْرُج, اور وہ جو نکلتا ہے مِن بَيْتِي اپنے گھر سے, مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ, ہجرت کرنے والا ہوں اللہ اور رسول کی جانب, ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ, بس چند قدم ہی گئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی, ثم يدرک الموت, اور پھر ڈھونڈ پایا اسے موت نے, فقد وقع اجره على الله, ثبت نہیں کہا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ پہ ثابت ہو گیا, ایسا نہیں وقع کہہ دیا, ثبت نہیں کہا. ثبت کا معنی ہوتا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ پہ پرو ہو گیا, اللہ تعالیٰ پہ پرو ہو گیا, پرو کا لفظ نہیں کہا. فقد وقع اجره على الله, لیڈ اپان اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ کے اوپر پڑ گیا, پڑنے والی بات کچھ اور ہوتی ہے, صحیح ہے, پڑنے والی بات کچھ اور ہوتی ہے, ایک چیز آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے, ایک ہی کہ آپ کے اوپر لیگلی پرو ہو جاتی ہے چاہے آپ نے امپلیمنٹ کرنا یا نہیں کرنا, تو اللہ کریم نے فرمایا وہ پڑ گیا میرے اوپر اس کا اجر. فقد وقع اجرو, تو تحقیق واقع ہو گیا اس کا اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ پہ, وکان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. سفر قصر. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللهم ربنا الحمد لله بالقرآن العظیم, اللهم ربنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النار, فالله خير الحافظ. الرحمن الرحيم, آگے ذکر کیا گیا قتال کا حکم, جہاد کا حکم, اور اس کی علتیں بھی بیان کر دی گئی کہ یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو قتال آپ کے اوپر فرض ہے تاکہ سازش کا تدارک کر سکیں, اور دوسری علت یہ بیان کی گئی کہ آپ ہی کے ہم عقیدہ مسلمان بھائی اور بہن ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو جہاد کی علت تو موجود ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کا ایمانی فریضہ اور منصبی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے. پھر ساتھ ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر مسلمان ایک جگہ کفار کے ہاتھوں تکلیف میں ہیں تو وہ اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی پرامن علاقے میں چلے جائیں, ہجرت کا حکم. اب اسی کے ساتھ متعلق ایک اور حکم کا ذکر ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہ میدان جہاد میں جب آپ کو خطرہ ہو کہ کفار ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو پھر آپ صلاۃ خوف پڑھ لیں. تو یہاں صلاۃ خوف کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. حضرت امام ولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علیہ اسی کا موقف یہ ہے کہ دونوں آیتیں, آیت نمبر 101 اینڈ 102, ناٹ فری وے نمبر 101, آیت نمبر 101, آیت نمبر 101 اینڈ 102, یہ بھی ایک فری وے ہے, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے تو نماز کے لیے میں آپ کو فری وے دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. تو آیت نمبر 101 اور 102 اسی میں تذکرہ ہے صلاۃ خوف کا اکارڈنگ ٹو امام ولی اللہ. وائل ادر مفسرین فرماتے ہیں کہ 101 میں صلاۃ قصر کا حکم ہے اور 102 میں صلاۃ خوف کا ہے. 101 میں صلاۃ قصر کا حکم ہے کہ آپ سفر میں ہوں تو قصر پڑھ لیا کریں, اور 102 میں یستنبتونہم, جو استنباط کر جاتے ہیں منہم ان لوگوں میں سے, کیونکہ ہر کے توزیتا اور ہر کے اومیں, ہر کے اومیں اور ہر زید و عمر, وہ تمام باتوں کو جانتا تو نہیں, یہ تو ارباب استنباط جانتے ہیں. کون جانتے ہیں؟ ارباب استنباط جانتے ہیں. استنباط مین ڈیڈکشن. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر نہیں ہوتی مہربانی اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں پر, وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت, لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا, تو آپ اتباع کر دیتے شیطان کے مگر تھوڑی بہت آپ پہنچ جاتی. تو اللہ کی مہربانی سے آپ بچ جاتے ہیں شیطان کی اتباع سے, ورنہ وہ بدبخت تو لگا رہتا ہے. اس لیے ہمارے تبلیغ والے دوست کہتے ہیں جب گشت روانہ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سائڈ بائی سائڈ شیطان بھی اپنا گشت روانہ کر دیتا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سائڈ بائی سائڈ کون, شیطان بھی اپنے کارندے روانہ کر دیتے ہیں. تو آپ بات کرتے ہیں فار ایگزامپل اظہر جمیل صاحب سے کہ جی مسجد میں دین کی بات ہوگی, آپ نے تو نماز پڑھی ہوگی, اگر آپ عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے لیے وہاں آ سکے تو دین کی بات ہوگی پانچ دس منٹ کے لیے, صحیح. اب شیطان وہاں انسپائر کر دیتا ہے, ذہن میں انسپائر کر دیتا ہے. ایک تو یہ داڑھی والی بڑی مصیبت ہے, کفار کے پیچھے نہیں جاتے اور ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں. بھائی ابھی تک آپ مسلمان نہ بنے, کفار کے پاس آج چلے جائیں, ابھی تک تو آپ مسلمان نہیں بنے, نماز پڑھنے نہیں آ رہے اور کہتے ہیں کہ یہ کفار کے پاس چلے جائیں. آپ مسلمانوں کے پاس نہیں آتے اور انہیں کفار کے پاس بھجوانا چاہتے ہیں, یعنی آپ خود تو مسلمانوں کے پاس نہیں آتے مسجد میں اور ان کو بھجواتے ہیں کہاں. تو یہ ہوتا ہے شیطان کی فکر, کہ شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے. شیطان سائڈ بائی سائڈ, جب بھی آپ دین کی بات کریں جس بھی انداز میں, شیطان سائڈ بائی سائڈ اپنے کارندوں کو چھوڑ جاتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اگر نہ ہوتی مہربانی اللہ تعالیٰ کی آپ لوگوں کے اوپر, وَرَحْمَتُ اللہ کی رحمت, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ, تو آپ اتباع کر جاتے پیروی کر جاتے شیطان کی, اللَّهِ قَلِيلًا مگر تھوڑے بہت نہیں, فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلْ. اب یہ یہاں تک منافقین کو اللہ تعالیٰ نے تحدید کر دیا, تحدید مین تانا دے دیا, زواجر زجر کر دیا, کیا کر دیا, اور ضعیف قسم کے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے درمیان درمیان میں زجر دے دیا کہ کمزوری نہ دکھائیں, بس درنگی چھوڑ دو, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال, یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف, یا برہمن کی طرف ہو اور یا مسلمان کی طرف. تو ان زواجر کے بعد پھر حکم ہے قتال کا, کہ فقاتل فی سبیل اللہ, آپ قتال کریں فائٹ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں, لا تکلف الا نفسک, لا تکلف الا نفسک, آپ کو مکلف نہیں کیا جاتا, لا تکلف آپ کو باؤنڈ نہیں بنایا جاتا, پیغمبر سے کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے, فقاتل, یہ قاتل دیکھیے سنگولر ہے پلورل نہیں, فقاتل ڈائریکٹ اللہ پیغمبر سے کہہ رہتا ہے کہ کسی نے لڑنا یا نہیں لڑنا, آپ نے تو اکیلے بھی جانا, نہیں تو اکیلے بھی جانا ہے. غزوہ حمراء الاسد احد میں جو لوگ تکلیف اٹھا چکے تھے, تو دوسرے دن جب پتہ چل گیا کہ ابو سفیان اپنے لشکر سمیت واپس مدینے پر حملہ کر رہا ہے, تو حضور نے وہاں کیا کہہ دیا, بس خود ہی اپنا خود سر پہ رکھا تھا اور اپنا زرہ پہنا ہوا تھا, آ کے صرف مسجد میں لوگوں کو بتا دیا کہ وہ لوگ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زخمی, سر پہ پٹی, چہرے پر پٹی, منہ پھولا ہوا, دانت شہید ہو گئے, اور کہا کہ اگر آپ لوگ انہیں تیار نہیں جانے کے لیے تو مجھے تو حکم ہے میں جا رہا ہوں, مجھے حکم ہے میں جا رہا ہوں, اس لیے کہ ڈائریکٹ حکم متوجہ ہوتا ہے پہلے پہلے کس کو, پیغمبر کو. فقاتل فی سبیل اللہ, فائٹ کر دیں اللہ تعالی کے راستے میں, لا تکلف الا نفس کا, آپ کو باؤنڈ نہیں بنایا جاتا, الا نفس کا مگر آپ کے اپنی ذات کا, عمل کے اعتبار سے آپ کس چیز کے باؤنڈ ہیں, آپ کسی کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر جہاد میں تو نہیں لے جا سکتے, لا تکلف الا, لیکن کوئی ساتھ نہ جائے تو آپ بھی بیٹھے تو نہیں رہیں گے, آپ بیٹھے تو نہیں رہیں گے, آپ نے تو اپنا تلوار تیر کمان بندوق زکو یک چھلو یک, کیا کہتے ہیں, دیکھو ایک چلو ایک سٹنگر سکڈ یا جو کچھ بھی ہو حالات کے مطابق, آپ نے تو وہ اٹھانا ہے نکلنا ہے, کوئی جائے نہ جائے. لا تکلف, آپ کو باؤنڈ اور مکلف نہیں بنایا جاتا, الا نفس کا مگر آپ کے اپنے ذات کے متعلق. وحرض المؤمنین, اب مسلمانوں کو کیا کریں گے, وحرض انہیں تیزی دیں گے, انسٹیگیٹ کریں گے, انسپائر کریں گے, المؤمنین آپ انسٹیگیٹ کر دیں مسلمانوں کو, علی القتال کہ فائٹ کریں, ان کو صرف آپ ترغیب دے سکتے ہیں, ان کو کیا دے سکتے ہیں, ترغیب. عسی اللہ ان یکف, قریب ہے اللہ تعالیٰ ان یکف باس الذین, کہ بند کر دے اللہ تعالیٰ فائٹ ان لوگوں کا, کفرو جو کفر کر چکے ہیں, واللہ اشد باسن, اور اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہے, باسن عذاب کے اعتبار سے, واشد تنکیلا, اور اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہے عبرت بنانے کے اعتبار سے. آپ ذرا جرت کا مظاہرہ کریں, آپ دیکھیں کہ میں کفار کو کیسے سیز کرتا ہوں. کفرو ان کے ساتھ سب کچھ ہوگا, F-16 بھی ہوں گے اور ٹماہاک بھی ہوں گے اور سب کچھ بھی ہوں گے, لیکن بزدی لیے آپ دکھا رہے ہیں, تو آپ قدم نہیں لے رہے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کو آپ سیز کر دیں, مفت میں سیز کر دیں, آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور میں سیز کر دوں, عجیب بات ہے. آپ ذرا قدم اٹھائے پھر دیکھیں میں کیسے سیز کر دیتا ہوں. آس اللہ ممکن ہے چوری صاحب، ویسے قرآن تمام مسلمانوں کو سکھانا ہے، یہ ڈر مر ختم ہو جائے گا، یہ خوف ڈر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آس اللہ قریب اللہ تعالیٰ ان یکفا کہ وہ سیز کر دیں، باس الذین کفروا اسلحہ ان لوگوں کا جو کفر کر چکے ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ اشد مضبوط ہے باس اسلحے کے اعتبار سے یا سیز کرنے کے اعتبار سے. باس ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں. واشد تنقیلا اور اللہ تعالیٰ مضبوط ہے عبرت بنانے کے اعتبار سے. اب ذرا جرت کا مظاہرہ کر دیں، پھر دیکھیں کہ میں کفار کو کیسا عبرت بنا دیتا ہوں لوگوں کے لیے. من یشفا شفاعت حسنتا یکن لہو نصیب منہا ومن یشفا شفاعت سیئتا یکن لہو کفل منہا. من یشفا شفاعت حسنتا وہ آدمی جو عمل کر دے ایک اچھا عمل، اور اس اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کر کہہ دیا، کیونکہ قیامت کے دن وہی عمل ہی آپ کا سفارشی ہوگا، وہی عمل ہی آپ کا. قرآن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن والرمضان یشفعان، کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن قرآن کی تلاوت اور رمضان کے روزے آپ کے سفارشی بن کے آگے آ جائیں گے. قرآن کی تلاوت اس کی اپنی ایک ٹرانسپیرنٹ باڈی ہوگی، وہ جو تلاوت آپ کر چکے ہیں اس کی اپنی ایک نورانی باڈی ہوگی، اور رمضان کی اپنی ایک نورانی باڈی ہوگی. یہ دو نورانی باڈیاں اللہ کے ہاں آ جائیں گے. قرآن کہے گا کہ مجھے پڑھا بھی تھا اور میرے پہ عمل بھی کیا تھا، اور رمضان کہے گا کہ میں نے انہیں کھانے پینے سے بند کر دیا تھا اور یہ بھی بند ہو چکا تھا، تو خداوندہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں اسے بخش دیں. تو اس لیے عمل کو کیا کہہ دیا؟ سفارش. کیا کہا؟ سفارش، ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ من یشفع شفاعت حسنتا، وہ آدمی جو عمل کرے عمل بہترین، اور وہ آدمی جو سفارش کرے سفارش بہتر، یکن لہو نصیب ملہا تو ہوگا اس کے لیے نصیب ایک مبارک حصہ ملہا اس بہترین شفاعت سے، اسی کا بہترین حصہ. نصیب کا معنی مبارک حصہ، نصیب کا معنی مبارک حصہ. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور وہ آدمی جو عمل کرے ایک برا عمل یا سفارش کرے ناجائز سفارش، یکن لہو کفل منہا تو ہوگا اس کے اوپر کفل ایک بڑا بوجھ، منہا اس برے شفاعت کا، ایک بڑا بوجھ اس برے شفاعت کا یا بڑا بوجھ اس برے عمل کا. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی مرنے کے قریب آ جاتا ہے، اس کے تین دوست ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں اس وقت؟ اس کے کتنے دوست ہوتے ہیں؟ تین. ایک اس کا مال جسے اس نے جائز و ناجائز طور پر کمایا ہے، اور دوسرا اس کے اہل و عیال فیملی، اور تیسرا اس کے اعمال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مال کا تعلق اس کی آنکھیں بند ہونے سے ہے. یہاں پہ آنکھیں بند، وہاں آٹومیٹکلی دا مال ڈائیورٹڈ ٹو ہز آئر، اس کے ورثہ کو چلی گئی، بس وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا. ایسا عجیب دوست کیا ہے؟ ایسا عجیب دوست ہے. بلکہ وہ تو چھوڑے، جب یہ مرض موت کا مریض ہے. کس کا مریض ہے؟ مرض موت کا. تو مرض موت میں اگر یہ تصرف بھی کر جاتا ہے تو اس کا تصرف بھی ون تھرڈ تک قابل قبول ہے. مرض موت کیا؟ یہ مسئلہ آگے آپ کا، وہ جو اس دن آپ پوچھ رہے تھے کہ اگر آدمی مرض موت کا مریض نہیں ہے. مرض موت کسے کہتے ہیں؟ وہ بیماری، وہ بیماری جس میں عموماً انسان مرتا ہے. ایسی قسم کی بیماری جس میں عموماً انسان مرتا ہے، اور پریکٹیکلی یہ متعلقہ انسان اس میں مرا بھی. دو چیزیں ہوں گی، ایک تو بیماری اس نوعیت کی ہے جس میں ہمیشہ انسان مرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پریکٹیکلی اور عملاً وہ اس میں مرا بھی. تو اسے کہتے ہیں مرض موت، کہ اس بیماری میں اگر اس نے کوئی تصرف کر دیا ہے وصیت وغیرہ کا تو ون تھرڈ تک وہ قابل عمل ہوگا، ٹو تھرڈ ان کے ورثہ کا حصہ ہے. لیکن اگر آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اپنی ساری جائیداد، وہ اپنی ساری جائیداد اپنے ورثہ کے علاوہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، چیریٹی کو دینا چاہتے ہیں، ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. یہ آپ کو اور لالا دونوں کو میں کہہ دیتا ہوں، صحیح ہے؟ لیکن دیکھیے آپ غلطی نہ کر جائیں، میں سامنے بیٹھا ہوں کیونکہ لانا نے بھی ارادہ کر دیا ہے، صحیح ہے؟ اب پتہ نہیں کس چیز کا ارادہ کر دیا ہے، مزید جائیداد پیدا کرنے کا. اچھا، تو ایک ہوتی ہے اس کی مال،

فتحریر رقبت مومنا فمن لم یجد جو نہیں پاتا رقبے کو سلیو کو فصیام شہرین متتابعین تو وہ روزے رکھے دو مہینوں کے کانٹینیوسلی توبتم من اللہ یہ کفارہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وکان اللہ علیم الحکیمہ ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہر ایک چیز کو حکیم اور جاننے والا اس کے نتیجے کو سوال بعد میں آ رہا ہے وہ جو بقرہ میں ہم نے جو پڑھا تھا قتل احمد میں جو کفارہ ہے اگر یہ روزے بھی کوئی نہ رکھ سکے تو اس کے بعد بھی آگے قتل احمد میں نہیں یہ کفارہ قتل احمد میں تو قصاص ہوتا ہے وہاں تو قتل کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے لیکن وہ جو پہلے ہم نے کفارہ پڑھا اس کے اندر تھا کہ یا تو آزاد کریں مسلمان کو کنیز یا غلام کو دوسرا تھا کہ دو مہینے کے روزے رکھیں وہ بھی نہ رکھ سکیں تو پھر وہ یتیم کو کھانا ہاں وہ ساٹھ وہ ادھر بھی آتا ہے ہاں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ اور جو قتل کرے گا مؤمن المسلمان کو متعمدن قصدن متعمدن قصدن مستحلن قتلہ متعمدن کا معنی یہ کہ اس کے قتل کو جائز سمجھتا ہے اس کے قتل کو جائز سمجھتا ہے فجزاؤہ جہنم اسی کا بدلہ ہے جہنم خالدن فیہا ہمیشہ ہوگا اس جہنم میں وغضب اللہ علیہ دیکھیے ایک مسلمان کے قتل پر اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے ایک فجزاؤہ جہنم اس کا بدلہ ہے جہنم اور اس پر اکتفا نہیں کیا خالدن فیہا ہمیشہ ہوگا اس میں اور تین وغضب اللہ علیہ اللہ نے غضب کر دیا ہے اس کے اوپر تین ولغنہ اور لغن کر دیا ہے اس کے اوپر وعد له عذابا عظیما اور تیار کر دیا ہے اس کے لیے جہنم کے اندر بہت بڑی عذاب تو جہنم ہے اسی کے اندر کوئی اسپیشل کوالٹی کی عذاب ہے اس کے لیے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے وی آئی پی ٹریٹمنٹ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور ان اس قسم کے قتلوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ میں جو حدیث پڑھ چکا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دور آ رہا ہے آپ لوگوں پر کہ القاتل والمقتول کلاهما فی النار قتل کرنے والا اور قتل شدہ دونوں دوزخ میں جائیں گے تو صحابہ نے عرض کیا هذا القاتل قد قتل فما بال المقتول قاتل نے تو قتل کیا ہے اس مقتول کی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو باری اور نوبت کی بات ہے انه کان حریصا علی قتله اسے زندہ چھوڑ رہا تھا جو اس کو موقع ملتا تو پہلے اس کی خبر لے لیتا تو زندہ چھوڑ لیتا اللہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کی حالت پہ رحم فرمائے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور جو قتل کرے گا مسلمان کو متعمدًا تعمد تعمد کا معنی کہ وہ اسے جائز سمجھتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ بدلہ ہے اس کا کیا کیونکہ جو مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے وہ مسلمان رہتا نہیں وہ مسلمان رہتا کیونکہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دیا ہے آپ اسے جائز سمجھتے ہیں یہ ایمان ہے کہ کفر ہے یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے پرسن از گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول نیور بی اے مور اے ول نو مور بی مسلم فجزاؤہ جہنم اس کا بدلہ ہوگا جہنم ایک خالدن فیہا ہمیشہ کے لیے ہوگا اسے میں وغضب اللہ علیہ اور غضب کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ولعنہ اور لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پر وعد له اور تیار کر دیا ہے اس کے لیے اعداد کا معنی یہ جس طرح مہمان آ جاتا ہے کہ ہم مہمان آ رہے تھے تو آپ نے وہ سٹیم روسٹ کر دیا تھا کیا وہ اب ہلمندی کرے کیونکہ یہ دو دن نہیں آیا تو میں نے اسے فائن کر دیا صحیح ہے تو وہ جو آپ نے اس کو کہتے ہیں اعداد تیاری کرنا کیا تیاری کرنا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے بھی جہنم میں قاتلوں کے لیے زبردست تیاری کر دی زبردست ٹریٹمنٹ ہوگی انہیں روسٹ کروں گا ان کے لیے روسٹ نہیں کروں گا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور تیار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاباً کیوں چوہی صاحب سنجی بنی کیوں کوئی دن آئے گا کوئی دن آئے گا وہ بھی کوئی روسٹ دینے کے لیے بولے گا کہ ہم بھی انہیں کو روسٹ کر دیں

قادیانی بلیو ان دی میسج اینڈ پروفیٹہڈ آف مرزا غلام احمد قادیانی آفٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وائل دیر از نو اینی روم فار اینی کائنڈ آف میسنجر آفٹر محمد. Like, you know, the communists in Afghanistan, you know, yes. You know, I mean, they were Muslims. They were born Muslim, you know. No. Change their yes. No, that is another thing. Communism and socialism, basically, that is not a kufr. Understand? Mm-hmm. When it took the shape of a system implemented there in Russia to deny the very existence of Allah subhanahu wa ta'ala, then it became kufr. صحیح. اب اگر ایک کمیونسٹ اپنی بات میں تعویل کر رہا ہے, کمیونسٹ مین یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بہت سارے تھے, انہوں نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا, اللہ کا انکار نہیں کیا, وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ بھائی ایکویلٹی چاہیے, ایکویلٹی چاہیے. تو اب ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے تھے, ہم ان کو فاسق فاجر کہہ رہے تھے کہ دے نو نتھنگ اباؤٹ دا اکنامیکل سسٹم آف اسلام. While all the Muslims then know nothing about the Islamic, the economical system of Islam. But they start with dialectical materialism, and dialectical materialism is against Islam anyway. Yes, a thing which is clearly and apparently against Islam, then we will never accept his kalima. That's the first. Because the thing he expresses, that is against Islam. جب وہ کلمہ بھی کہہ رہے ہیں اور کلمے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ایکسپریشن دے رہا ہے جو چیز اگینسٹ اسلام ہے. How I will say that he is a Muslim. He is a non-Muslim totally. Until and unless he expresses that the thing which I have expressed, all of these things are wrong, and now I will deny all these kufr. So anything that he expresses which is against Islam, then yeah, then he is kafir. Even though he is saying kalima. Yes. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور نہ کہیں آپ ان لوگوں کو جو پیش کرتے ہیں آپ کو السلامہ اسلام, لستبومنا کہ آپ نہیں مسلمان, تب تغونا عرض الحیات الدنیا, اب آپ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, اس لیے کہ اسے قتل کر کے اس کے بلانگنگ آپ کو بطور غنیمت مل جائیں گی. اللہ کریم فرماتے ہیں یو آر گوئنگ ٹو گیو پرائیورٹی ٹو ہز بلانگنگ اگینسٹ ہز دین اینڈ فیتھ اینڈ بلیف. تب تغونا عرض الحیات الدنیا, آپ ڈھونڈ لیتے ہیں, تب تغونا طلب کرتے ہیں عرض الحیات الدنیا, سامان اس دنیاوی زندگی کی, فعند اللہ مغانم کثیرا, اللہ کے نزدیک اور بھی بہت سارے غنیمتیں ہیں, مسلمان کو کیوں قتل کر رہے ہیں اس کو کلاشنکوف کے لیے. یہ کبھی کبھار افغانستان میں مسئلے پیش آ جاتے ہیں. ہاں, یہ آپ کو تجربہ ہے, ہمیں بھی تجربہ ہے, تو وہاں لڑتے رہے, کبھی کبھار ٹھیک ٹھاک مسلمان کو ہم قتل کر دیتے تاکہ کلاشنکوف ہاتھ آ جائے, تاکہ کلاشنکوف ہاتھ آ جاتے, صحیح, تاکہ ذکو یک ہاتھ آ جائے, ٹھیک ٹھاک مسلمان کو قتل کر دیتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تب تک انہیں عرض الحیات الدنیا, آپ دنیاوی اسباب کے لیے ایک مسلمان کو قتل کرتے ہیں, اس لیے اس کے اسلام سے انکار کرتے ہیں. فعند اللہ مغانم کثیرا, اللہ کے پاس بہت سارے غنیمتیں, کذالک کنتم من قبل, اب یہ دیکھیے اللہ کریم مسلمانوں کے ایمان والے رگ کو ٹچ کر رہا ہے کہ اچھا مجھے بتائیں, دیکھیے مجھے میری جانب دیکھیے, اللہ کریم فرما یہ مجھے بتائیں آپ کیسے مسلمان کنسیڈر ہوئے. اللہ کریم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کیسے مسلمان کنسیڈر ہوئے, انہوں نے کام نے کلمہ کہہ دیا تو رسول پاک نے کہہ دیا آپ مسلمان ہو گئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں عجیب بات, جو پیمانہ آپ کو رسول پاک نے تھما دیا ہے آپ اس معلوم کو کیوں لائی نہیں کرتے, آپ نے کلمہ کہہ دیا, تو دیٹ از سفیشنٹ فار یو پیپل اینڈ فار یو گائز, وائی دیٹ از ناٹ انف فار دس ون ہوم یو ہیو کلڈ. صحابہ سے ایسی خطا ہو گئی تھی, یہ سارا جو ڈانٹ ڈپٹے اسی پہ پڑ رہا ہے. کذالک کنتم من قبل, اسی طرح آپ لوگ کافر تھے اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم, احسان کر دیا اللہ تعالی نے آپ لوگوں کے اوپر, اور آپ کی صرف ایکسپریشن کو اللہ نے قبول کر دیا اور آپ کو مسلمان قرار دیا. آپ نے جسٹ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یو بیکیم مسلم, اللہ نے بھی قبول کر دیا اور محمد نے بھی قبول کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. So that very guy, he also expressed لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, you are not going to accept his اقرار and his confession. ایک مسلمان کی اولاد جو ہے وہ اگر چاہے عربی بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کو ایمان لانا ضروری ہے کسی طرح پہ, یا ویسے ہی وہ نہیں ہے, وہ تابع ہوتے ہیں اپنے والدین کی. کذالک کنتم من قبل,

تو ایٹ دا مومنٹ جبریل امین آئے کہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى. آپ نے برا سا منہ بنایا, پیغمبر سے کہہ رہا ہے وتولى, اور اس سے توجہ ہٹائی. ان جاءه الاعمى جب نابینا آیا, وما يدريك لعله يزكى, آپ کیا جانتے ہیں, آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ کتنا پاکیزہ انسان بنے گا. او يذكر فتنفعه الذكرى, اسے آپ ایک آیت دے دیں, ایک آیت سنائیں تو اس کے لیے نفع بخش ہے, اس لیے کہ اس کا قلب و دماغ ایمان اور اس کے تقاضوں کے لیے فرٹائل ہیں. یہ جن کے ساتھ آپ لگے ہوئے, یہ بیرن لینڈ ہیں, یہ بنجر زمینیں ہیں, ان میں کوئی دانا اگتا نہیں, ان بدبختوں میں کوئی دانا. وما يدریک لعلہ یذکر او یذکر فتنفعہ الذکرا, پیچھے کا اما من استغنا, وہ آدمی جو اللہ کے مقابلے میں اپنے کو سیلف سفیشنٹ سمجھتا ہے. یہ جو آپ کے ساتھ سردار بیٹھے ہیں, یہ تو دے آر پیپل ہو سے وی آر سیلف سفیشنٹ, وی ہیو نو نیڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ایون, فانت لہ تصد, آپ انہی کے طرف راغب ہو رہے ہیں. وما علیک الا یزکا, آپ پہ کیا وبال ہے اگر یہ بدبخت ایمان نہیں لا رہے ہیں. واما من جاءک یسعى وهو یخشى, اور وہ جو آپ کو آ رہا ہے آپ کے پاس, یسعى اور دوڑ کے آ رہا ہے, وهو یخشى, اور وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے, فانت عنہ تلہ, آپ اس سے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ اسے نگلیکٹ کر رہے ہیں. فانت عنہ تلہ کلا, خبردار آئندہ ایسا نہ کریں. انہا تذکرہ, بس یہ قرآن یہ تذکرہ ہے, یہ نصیحت. فمن شاء ذکرہ, جس کا دل چاہے یہ نصیحت لے لے, جس کا نہ چاہے باڑ میں چلا جائے. فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ, کسی عجیب انداز سے یا سبحان اللہ کہ حضور کے صحابہ کی کیا قدر قیمت تھی اللہ کی نظر میں, ایک ایک صحابی کی کیا قدر قیمت تھی, ورنہ نابینا کو ہم انسان نہیں سمجھتے. کیا سمجھتے ہیں, ہینڈی کیپڈ, پیمانے بدل گئے ہیں, پیمانے بدل. دینی ماحول میں بھی آج کی دنیا میں ترجیح اس کو دی جا رہی ہے جس کے پاس ذرا پیسے میں سے زیادہ ہیں, مسجد میں چندہ دے دے گا بہت زیادہ, مسجد میں ذرا ڈونیشن زیادہ دے. ارے بھائی, مسجد کی اصل آبادی یہ ڈونیشن نہیں ہے, مسجد کی اصل آبادی دین ہے اور دینداری ہے, کہ ایک آدمی دینی اور دیندار کتنا ہے. پیسے والے لوگ آ گئے تو ساری دنیا انہیں فالو کرے, مان بیچارہ صبح سے شام تک لگا رہتا ہے, کوئی سنتا نہیں. نہیں تو مصیبت ہے, دین کا پتہ نہیں, بس یہی لیک آف نالج. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اصل میں جو چیز آپ کی نظر میں عظیم بنے, بزرگ بنے, تو احترام آدمی اس چیز کو دے دیتا ہے جو آدمی کی نظر میں بڑا ہو, بڑی چیز کو. اب دنیا ہماری نظر میں بڑی چیز ہے, دین یہ اس سے چھوٹی ہے, تو ہم احترام دیں گے کس کو, جس کے پاس دین ہے یا کہ دنیا ہے؟ جس کے پاس دنیا ہے احترام اسی کو ملے گا, دین والوں کو تھوڑا احترام ملے گا, دین والوں کو تھوڑا احترام ملے گا. موڈی کو تو لوگ امپلائی سمجھتے ہیں, دین پہ چلنے والوں کی وائبس بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے, امپلائی کو تو آدمی چپے دے دیتے ہیں. ہاں چپے رہتے ہیں, چودھری صاحب یہ کب کہا جا رہا ہے, کیا وائب بھی اچھا نہیں سمجھتے چودھری صاحب؟ ابھی آپ خطرے سے باہر ہیں انشاءاللہ. آپ دین اس نہیں, آپ اس سٹیج, آپ اس سٹیج میں مزید دین کو سیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی نفرت مفرت نہیں ہوگی, بس آپ بھی کر رہے ہیں. نہیں ویسے ایک عام بات, صحیح کہا قاضی صاحب, اگر یہ جو آپ تین لوگ جو کہہ رہے ہیں جو ہینڈی کیپڈ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے اور وہ جہاد ہو رہی ہے, جو لوگ جن نے جہاد کری, اگر ان میں سے وہ لوگ جو ہیں جن نے کو پتہ ہے دیکھے وہ لڑائی ہو رہی ہے, مسلمان ایک سائڈ پہ لڑ رہے ہیں اس سائڈ پہ وہ لوگ کافر ہیں, تو ان کے لیے وہ تو منافق تھے, ان کی بات چلی گئی. ہاں مگر اگر یہ معلوم کرنے جا رہا ہوں دیکھیے, اس میں سے اگر جو مسلمان جو ہیں جو لڑنے نہیں گئے ان کے لیے گناہ دیکھیے وہ نہیں لڑیں. ہاں اچھا, جب آپشنل نہ ہو اور کمپلسری ہو پھر ان کے لیے گناہ ہے نا. لا یستوی القاعدون من المؤمنین, اب عبداللہ ابن مکتوم دوڑ کے آیا, جب اسے آیت کا پتہ چل گیا کہ بھائی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو لوگ جہاد سے رہ چکے ہیں وہ